Ja, we zijn er straks weer. Onder andere met Tom Haring. Die gaat het hebben over Mike Tyson. Toch wel de man met de hardste stoot aller tijden misschien wel. Nina Waring maakt een documentaire over haar vader... die zich zijn zicht steeds meer verliest. En we hebben Suzanne Top, oud-secretaris van de Groningen Gasberaad. Zij volgt de parlementaire enquête op de voet. Maar nu eerst het NOS Journaal. Casper Meijer. Na Essent, Eneco en Vattenfall stelt ook energieleverancier Greenchoice de verhoging van de variabele tarieven iets uit. Volgens toezichthouder Autoriteit Consumentenmarkt hield ook Greenchoice zich niet aan de wettelijke regel om klanten minimaal 30 dagen van tevoren te informeren over een prijsverandering. Greenchoice kondigt nu aan dat de wijziging van de variabele tarieven op 20 oktober in zal gaan in plaats van aan het begin van de maand. Als het bedrijf dat niet zou doen, zou het mogelijk een boete kunnen krijgen. Kabinetsleden reageren bezorgd op het hoge inflatiecijfer van afgelopen maand. Minister Kaag van Financiën noemt de inflatie van ruim 17% extreem hoog. Ze wijst erop dat het kabinet op Prinsjesdag al met een pakket koopkrachtmaatregelen van 17 miljard euro is gekomen. De eerste zorg is natuurlijk dat mensen nog rond kunnen komen, dat ze de rekening kunnen betalen, dat ze de winter doorkomen. Daar hebben we natuurlijk ook afspraken over gemaakt door het tijdelijk prijsplafond. En er wordt keihard gewerkt aan een tijdelijke regeling voor het energieintensieve MKB. Je moet ook heel erg uitkijken dat we natuurlijk niet de inflatie onbedoeld nog gaan aanwakkeren. En dat is wat ik al eerder heb benoemd, het dansen op een koord. Minister Adriaansens van Economische Zaken zegt dat er veel is gedaan om de inflatie niet te veel te laten oplopen, maar dat het kabinet niet kan voorkomen dat bedrijven omvallen. Bij het bouwen van huizen moet nu al rekening worden gehouden met de verwachte stijging van de zeespiegel. Daarvoor pleit onderzoeksbureau Deltares. In een rapport staat dat het nodig is om tientallen jaren vooruit te kijken. In de Amerikaanse staat Florida is het dodental door orkaan Ian opgelopen naar 19, meldt CNN. De orkaan heeft een spoor van vernieling achtergelaten en op sommige plaatsen staat het water nog altijd hoog. Russen die willen vluchten voor de mobilisatie zijn niet welkom in buurland Letland. De Letse minister van Buitenlandse Zaken zegt dat vluchtende Russen 7 maanden lang niks deden, terwijl ze wisten dat het Russische leger onschuldige burgers doodde in Oekraïne. Rond deze tijd begint op het Rode Plein in Moskou een ceremonie voor de Russische annexatie van bezette Oekraïnse regio's. President Poetin zal een toespraak houden naar aanleiding van de schijnreferenda die Rusland organiseerde, zegt correspondent Iris de Graaf ter plaatse bij het Rode Plein. De verwachting is natuurlijk dat hij gaat aankondigen dat die 4 regio's in Oekraïne vanaf vandaag onderdeel zullen uitmaken van de Russische Federatie. Dus dat Rusland die gebieden als Russisch grondgebied beschouwt. We verwachten ook dat het een soort patriotistische speech wordt. En je ziet toch dat het toch wel heel erg georganiseerd lijkt en niet een soort vrijfeest waarin iedereen heel blij is. Dus er hangt toch ook echt wel een grimmige sfeer vandaag. Oekraïne en het Westen erkennen de annexatie niet en spreken van een schijnvertoning. De VN-veiligheidsraad stemt vandaag over een resolutie waarin de referenda veroordeeld worden. Een man heeft door een administratieve fout 49 dagen te lang vastgezeten in de gevangenis in Arnhem. De gedetineerde moest eigenlijk op 7 juli worden vrijgelaten, maar dat gebeurde niet. Dat werd pas bij een controle op 25 augustus ontdekt. Volgens Omroep Gelderland waren de gegevens van het vonnis niet goed in de administratie verwerkt. Nadat de fout werd ontdekt is de man alsnog vrijgelaten en is hem excuses aangeboden. Hij mag om een financiële vergoeding vragen voor de periode dat hij onterecht vastzat. Dan nog het weer. Veel zon, maar in het westen ook bewolking en een bui. Het wordt vanmiddag een graad of 17. Vannacht vanuit het westen flink wat regen en wind. Morgen overdag een paar buien, maar ook zon en dan opnieuw zo'n 17 graden. De ANWB Verkeersinformatie. Wijnand Zwaan vertelt alles over die vaststaande wegen en auto's die niet kunnen rijden, Wijnand. Ja, zeker, Humberto, want het is al behoorlijk druk op de weg. Ja, wel gebruikelijk voor een vrijdagmiddag natuurlijk. Er staat in totaal zo'n 100 kilometer file. En daartussen zitten ook echt wel wat probleemgevallen. De A29 Rotterdam richting Bergen-op-Zoom is een tijd lang helemaal dicht geweest bij de Volkerakbrug door een technisch probleem met de slagbomen daar. Ja, het gaat weer mondjesmaat rijden, maar de vertraging is nog wel groot, ongeveer een uur. Verder gebeurde er een ongeluk op de A16 Belgische grens richting Breda bij knooppunt Galder. Veroorzaakt nu 3 kilometer file met 10 minuten oponthoud. En op de A20 naar Gouda. Ook daar was een aanrijding bij Rotterdam-Noord. Daar staat nu 4 kilometer file met 10 minuten vertraging. De rechte rijstrook is voorlopig dicht. Ster. Bewuster omgaan met warmte door de hoge energieprijzen? Of u de warmte nu haalt uit gas, hout, elektra of pellets, er is een haard of kachel voor ieder huis. Haal de warmte en gezelligheid terug naar de woonkamer. Kijk nu op beterstoken.nl. Als ondernemende webshop wil je natuurlijk je grenzen verleggen. Geef dan je boekhouding een boost met de professionele software van Twinfield. Zo bespaar je tijd en zet je jouw webshop op de kaart. Professioneel boekhouden? Dat doe je met twinfield.nl. Iedere woonkamer wordt warmer met een haard of kachel. Kijk op beterstoken.nl. Professioneel boekhouden? Geef je boekhouding een boost met Twinfield. Twinfield.nl. Als je wat ouder wordt, wil je vaak zo lang mogelijk in je eigen huis blijven wonen. Maar dat moet dan wel kunnen. Financieel en praktisch. Want geld is één ding. Je moet ook nog mensen vinden die je helpen bij het aanpassen van je huis. Wij zijn Onderlinge Schravenhagen. Wij regelen onze financiële toekomst samen. Doe je mee? De levertijd voor een nieuwe auto is in sommige gevallen opgelopen tot bijna een jaar. Wat een onzin! De nieuwe Mitsubishi Eclipse Cross PHEV is direct leverbaar. Tijdelijk tot €2000 electric bonus plus een gratis laadpas voor de eerste 100 kopers. Vandaag bestellen, morgen rijden. Onze dealers staan voor u klaar, met of zonder afspraak. De goedkoopste energie is de energie die je niet verbruikt. Bengglas is het beste isolatieglas ter wereld en past altijd in bestaande kozijnen. Start met besparen. Ga naar bengglas.nl. Het verhaal van een vrouw. Hoe zij haar stem vond, gedwongen werd om stil te zijn, maar hem uiteindelijk liet klinken. Ik ben Arthur Japin en mijn nieuwe roman Wat stilte wil ligt nu in de boekwinkel. Over Anna Witse, zangeres, en haar strijd voor onafhankelijkheid. Voor het beste isolatieglas ter wereld ga je nu naar bengglas.nl. Nu in de boekhandel. Wat stilte wil. Mijn nieuwe roman. Arthur Japin. NPO Radio 1. Avro Tros. Het is vrijdagmiddag. Tot 4 uur. Ja, hoe ziet je leven eruit als je nog maar 7% ziet en ook nog de kans hebt om doof te worden? Nina Warings vader weet er alles van. En ze maakte een documentaire over hem en zijn ziekte. Tom Haring over het leven van bokslegende Mike Tyson. En Emma-Louise Dies vertelt welk non-fictieboek van deze maand je niet mag missen. En wat wordt het non-fictieboek van de maand? En eerst nu de Groningse Suzanne Top over het verhoor van de eerste zittende minister in de parlementaire enquête. Radio tot 4 uur. Ja, het gaat over de parlementaire enquêtecommissie over de gaswinning in Groningen. Dat is Kasia Ollongren, die zittende minister. En als voormalig minister van Binnenlandse Zaken zit zij er. Suzanne Top zette zich jarenlang in voor Groningers. Als secretaris van het Groninger Gasberaad. We hebben elkaar al eerder gesproken, Suzanne Top. Ik weet niet of Kasia Ollongren is nog niet geweest, of wel? Nou, als het goed is, is ze net begonnen, denk ik. Oké, okay. Verwacht u er iets van eigenlijk? Ja, dat weet je eigenlijk nooit. Maar Ollongren heeft op zich niet zo vreselijk lang op het dossier gezeten. Ik meen iets van 2 jaar waarvan ze een groot deel ook niet aanwezig was. Dus ik weet niet of zij daar nog heel veel nieuwe dingen weet te melden. Dus eigenlijk is het heel makkelijk voor haar om te zeggen, nou, ik weet het eigenlijk niet meer. Ik heb geen actieve herinneringen. Nou ja, ze hadden veel dingen kunnen zeggen. Dat was voor mijn tijd begonnen. En ja, dat was na mijn tijd verkeerd uitgepakt. Zij heeft daar zelf, nou ja, wat ik zei, netto niet zo vreselijk lang de scepter gezwaaid. Maar goed, we gaan het zien. Ik ga even terug naar eerder deze week. Hè. Een inwoner, Frauke Posma Doornbos, verscheen voor de parlementaire enquêtecommissie. En ze deed haar verhaal, zoals vele anderen ook. En daar sprak ze over de gevolgen en de impact van de gaswinning op haar kinderen. Laat even daarna luisteren. Onze jongste zoon is zwaar depressief geworden. Dat hadden wij helemaal niet door in het begin. Hij sloot zich in zijn eigen wereld op. En als je dat dan later merkt en ziet, dan denk je, ik heb gewoon gefaald. Ik heb gewoon gefaald als moeder. Ik heb geknokt voor dat huis. Ik had voor mijn kind moeten knokken. Is het herkenbaar wat zij zegt? Hoewel het nog steeds door merg en been gaat, iedere keer als je dit soort verhalen weer hoort. Maar ja, zij is geen uitzondering. Dat is het pijnlijke eraan. Wat zij heeft doorgestaan met haar hele gezin. Zo zijn er velen in de regio. Nou ja, een van degenen uit de regio zit toevallig ook hier aan tafel. Dat is Nina Warink. We gaan straks met haar praten over een totaal ander onderwerp. Maar Nina, jij komt uit die omgeving. Ik ben bij jouw oom trouwens geweest, ook in Loppersum. Jouw familie heeft er ook mee te maken. Kan je er iets over... Wat doet die, als jij dit hoort, hè, wat die mevrouw daarnet zegt bij de parlementaire enquêtecommissie, wat doet het jou? Nou, wat we zeggen over die kinderen, ik kan het wel echt begrijpen. Ik kom zelf uit Loppersum, dus dat is echt de kern eigenlijk van de aardbevingen. En ik zie wel de stress bij mijn ouders en mijn familie. En ik kan wel begrijpen dat dat onwijs veel impact heeft op de kinderen. Wat voor impact heeft het op jou gehad? Nou, ik kon bijvoorbeeld niet meer in mijn slaapkamer slapen, want de dakkapel viel naar beneden. Dus dat is dan echt wat op mijzelf betrekking had. Maar ja, ik heb echt wel het leed in de ogen van mijn ouders gezien. En wat was dat voor leed? Onmacht, heel veel onmacht en onbegrip. En dat doet als kind wel pijn. Dat voel je toch als kind. Voel je onwijs veel. En je krijgt onwijs veel mee. En emoties van je ouders. Dus ja, dat is wel heel heftig. Kijk maar wat zij zegt. Ik vind dat ik gefaald heb als moeder. Ik vind het best hard dat ze over zichzelf oordeelt. Want het is een situatie waar niemand daarvoor kiest. Nee. Dat gevoel heb jij niet bij je ouders, toch? Dat ze hebben gefaald als ouders, of wel? Nee, zeker niet. Als ik zie hoe hard zij strijden voor recht. Hun eigen recht eigenlijk. Denk ik ook niet dat... Nee, dat zou ik echt nooit zo zien. Mevrouw Top, kijk, het verhaal laat ook een beetje zien wat de wrijving is, hè, tussen Den Haag en Groningen. Dat, onderschatten wij dat nog steeds, die emoties? Want het gaat wel heel vaak over financiële genoegdoening. Ja. Maar niet over psychische schade. Nee, ik denk, en daarom was dat verhoor ook zo goed van Frauke Posma. Want dat maakt heel erg duidelijk wat het nou eigenlijk betekent. Weet je, het gaat niet over er zit een scheur in je huis. Ik bedoel, ik kan me voorstellen dat je dan ergens anders woont. Dat je denkt, ja, who cares? Mm-hmm. Maar dat je ergens in verzeild raakt. Van het een in het ander rolt. Dat je alles moet bevechten. Dat je dat jaren kost. Zij zei ook, alle vrije tijd die ik had, jarenlang ging in die strijd zitten. En dat heeft natuurlijk een waanzinnige impact. En die jaren, die krijg je niet meer terug. Wat voor impact zal de parlementaire enquête hebben, denkt u, op basis van wat u tot nu toe heeft gehoord? Ja, wat de impact precies gaat zijn, dat zullen we moeten zien. Ik denk, ik zie al wel wat schuiven in het denken over wat er hier gebeurt. Hè. Minister, staatssecretaris Velbrief had het gisteren ook al over, dat we dingen misschien toch wat anders moeten gaan organiseren. Nou ja, goed, dat zou mooi zijn, maar het is natuurlijk hartstikke laat. Te laat? Nou, voor heel veel mensen is het gewoon te laat. Ja, laten we daar gewoon eerlijk over zijn. Nog even weer terug naar Frauke. Kijk, die krijgt die jaren met haar kinderen gewoon niet weer terug. Wat we nu ook verder nog gaan doen. Dat kwaad is gewoon geschied. En het enige wat je kunt doen is proberen te voorkomen dat er nog veel meer van dit soort gevallen in de toekomst komen. Hebben jouw ouders nog vertrouwen in een oplossing, Nina? Nina Waring? Ik denk het niet. Je weet wel zeker van niet eigenlijk. Nee, ja, ik mag natuurlijk niet voor hen spreken, maar ik durf eigenlijk wel te zeggen dat zij er heel weinig vertrouwen in hebben. Maar echt weinig. En waardoor komt het vooral? Heel veel beloftes en er wordt weinig waargemaakt. Het duurt ontzettend lang. Als ik naar mijn eigen ouders kijk, die zijn er al jaren mee bezig. Ik weet gewoon niet, ik kan het moment gewoon niet meer herinneren dat zij er niet mee bezig waren. Ja. Zo lang is het al bezig. En Suzanne Top, wat zegt u dan? Nou ja, dat is natuurlijk heel herkenbaar. En dat vind ik ook wel, ja, het is heel ingewikkeld in die verhoren. Van de week hadden we bijvoorbeeld drie hoge ambtenaren van de verschillende ministeries. En die komen allemaal op enig moment in dat dossier terecht. En dan hoor ik ze vertellen dat ze op enig moment erachter kwam dat iets niet werkte. En dan denk ik van, hoe dan? Dat wisten wij hier allemaal al lang. Ze hebben gewoon ook absoluut niet geluisterd. Ze zaten hier wel, we hebben het ze ook uitgebreid verteld. Maar ze moesten er iedere keer zelf achter komen na een jaar, anderhalf. Hé, dit functioneert eigenlijk helemaal niet. En dan moest het weer anders, maar dan waren ze ook weer weg. En dan kwamen er weer nieuwe en dan begon ik er helemaal van vooraf aan. En dat betekende dat inwoners steeds opnieuw geconfronteerd werden met nieuwe beloftes die niet werden nagekomen. En dat het gewoon zo verschrikkelijk lang duurt. Want het duurt natuurlijk nog steeds. De verhoren lopen nog tot 16 oktober. Dank, Suzanne Top. NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Dit is Tot 4 uur. Jackson 5. Gewoon op NPO Radio 1, hè? Lekker, I want you back. Het is inmiddels 17 minuten over 2. We gaan het hebben over een ziekte waar ik nog nooit van had gehoord. Maar echt nog nooit. Leven met een gedachte, moet je me even voorstellen, dat je een beetje bij beetje blind wordt. En zelfs de kans op doofheid neemt toe. YouTuber en influencer Nina Waring maakte het van dichtbij mee en maakt daar een documentaire over, Wazig. En die ging deze week in première. 150 man zaten erbij. Nina, deze documentaire over je vader is best wel dichtbij. Ik schrok van twee dingen. Eén, van het feit hoe de ziekte zich ontwikkelt. Lijkt een beetje op Usher, is ook een vergelijkbare ziekte. Ja. Dus blind worden en doof worden. Maar ook dat het bij 5 mensen in je familie voorkomt. Ja, klopt. Ja, het is zeer zeldzaam, maar ik heb 5 gevallen in mijn familie. Dus voor mij is het weer niet zo zeldzaam eigenlijk. En in mijn familie hebben we alleen de normale versie van ADOA. Zo dus, heet het, hè, ADOA? Ja, dat is de afkorting. Het is eigenlijk autosomale dominante opticus atrofie. Dus we noemen het ADOA, dat is makkelijk. Maar ja, je oogzenuwen krijgen zuurstoftekort en daardoor word je langzaam blind. Dus ik heb heel veel blinden in mijn familie. Dus voor mij is het heel normaal, maar het is dus heel zeldzaam. Ja, hoe lang weet je vader al dat hij ADOA heeft? Nou, echt het label ADOA weet ik eigenlijk niet. Omdat er is eigenlijk sinds 3 jaar pas echt heel veel over bekend. Vroeger was het gewoon, oké, je bent slechtziend. Je gaat naar een internaat. En ja, we zien wel wat er gebeurt. En ja, eigenlijk in de laatste jaren is er pas echt veel bekend over geworden. Wat voor klachten had hij? Ja, slechtziend. Gewoon slechtziend, wazig. En dat is het. En dan is het, ja, succes ermee. Laten we even naar het moment gaan dat je erachter kwam dat je vader steeds minder kon zien, steeds waziger keek. Ik weet nog het moment dat ik er pas echt achter kwam hoe slecht pap eigenlijk zag. Want dat was, ja. Oh ja. Ja, want wij waren samen naar de verjaardag van Kim. Ja, dat klopt. Ja. En ik was met papa. En wij zaten naast elkaar. En hij draait zich opeens naar me om. En hij zegt, heb ik me al naar jou voorgesteld? Zegt hij tegen mij. Dus ik zeg, pap, ik ben jouw dochter. Ja. En toen was ik echt allebei zo van, shit. Ja. Ja. Ja. Ja, die komt wel binnen, want dan denk je, of aan Alzheimer misschien. Dat kan ook nog. Ja, dat kan ook hij nog zag maar. Je gewoon niet. Nee, ja, we zaten naast elkaar, maar echt gewoon tegen elkaar aan. En hij draait zich om en hij zegt, oh, ik heb nog niet aan jou voorgesteld. En ik dacht echt, ben je me nou in de maling aan het nemen? Maar nee, hij zag mijn gezicht niet. En waarom wil je deze documentaire maken? Waarom wil je dit verhaal vertellen, Nina? Nou, ik denk, wij kunnen het ons denk ik allemaal niet voorstellen hoe het is. En er is geen genezing. Er is niks om het te stoppen. Je weet je toekomstbeeld ook niet. Je leeft in onwijs veel onzekerheid. En ik maak dat zo erg van dichtbij mee. Dus ik dacht, ja, ik vind dat die patiënten een podium verdienen. En hopelijk kan het zorgen dat er toch onderzoek naar wordt gedaan. Om het te stoppen of genezen of iets in die richting. Want nu ziet hij nog 7%. Maar dat kan ook nog minder worden dus. Ja, dat kan minder worden. Er is geen grafiek waar je naar kan kijken dat je weet hoe het is. Je kan morgen wakker worden en dat het 2% is. Als ik naar mijn nichtje kijk van mijn eigen leeftijd, die ziet dan volgens mij 35%. Maar het kan heel snel gaan. Het kan morgen kan het anders zijn, maar het kan ook nog jaren duren. Maar je hebt geen idee wat de toekomst je brengt. En die doofheid, wanneer treedt dat in? Is daar iets over bekend? Nee, ja, in de documentaire spreek ik dus ook met Noël, een jongen, echt een jonge jongen. En hij wordt dus ook doof en blind. Raisa wordt doof en blind. Ja. Zij is echt heel jong. Dat is echt vanaf de geboorte af aan. Maar zij zegt ook, ja, het wordt elk jaar minder, maar ik heb geen idee in wat formaten. Maar we zijn ook bij haar oma langs geweest. Die zat nog 1% en die was eigenlijk helemaal doof. Ja, en als je dat als toekomstbeeld ziet en je weet dat er geen medicijnen zijn, ja, dat beangstigt je wel, denk ik. Hoe is het leven van je vader veranderd sinds hij zo weinig ziet? Nou, ik denk dat de afkeuring van mijn vader, dat echt het omslagpunt is geweest. Dus dat je wordt afgekeurd, je kan niet meer werken. Dat is wel echt een omslagpunt geweest en dat zie ik ook bij mijn ooms. Dat heel veel met een mens doet, want je wil jezelf nuttig voelen in de maatschappij. Je wil iets doen, je wil iets bijdragen en dan is het zo van, ja, eigenlijk hoor je er niet meer bij. Wat deed je vader? Mijn vader was eerst chefkok in een restaurant en daarna was hij ICT'er. Jeetje, dus hij kon al niet meer snijden en dat soort zaken. Ja, je kan nee, niet meer. Nee, ja, nee. Ja, met 7% kan je vrij weinig. Wat voor reacties heb je gekregen op de documentaire tot nu toe? Hij is woensdag in première gegaan, dat is nog maar 2 dagen, maar toch? Ja, nee, ja, echt onwijs lieve reacties. Mijn hart verwarmend. En ik denk dat de belangrijkste reacties zijn of mensen die herkenning vinden. Dus die zeggen, oké, ik heb ook een oogziekte, die lijkt erop. Ik ben niet de enige, ik kan lotgenoten vinden. Maar ook mensen die geneeskunde studeren of oogarts zijn, die hem bekijken. Want het is zozeer zeldzaam dat heel veel artsen en oogartsen dus ook niet van deze ziekte afweten. En daarom krijgen mensen soms niet de juiste diagnose. Doa, wat hoop je dat mensen doen of voelen nadat ze jouw documentaire gezien hebben? Ik denk sowieso dat het belangrijk is dat mensen ook blij zijn met hun eigen gezondheid. Want dat kan zomaar anders zijn. Een stukje dankbaarheid. Maar ik denk ook vooral alle respect voor die patiënten. En ook het rekening houden met. Hou jij rekening ermee dat jij het zou kunnen hebben? Of misschien, als je, ik weet niet of je kinderwensen hebt, jouw kinderen? Nou, het is een fout in je DNA, in je gen. En je hebt 50% kans dat je het hebt. En 50? Ja, het is dominant. Dus dat betekent als je kinderen zou krijgen, dat je dus 50% kans hebt dat je het overgeeft. Mijn broer en ik hebben het dus allebei niet. Het dubbeltje is dus de goede kant op gegaan. Maar bij mijn neef en mijn nichtje is het dubbeltje de slechte kant op gegaan. En zij hebben het allebei wel. Dus ik weet bijna zeker dat ik het niet heb. Maar ik heb nog wel volgens mij 5% kans dat ik het aan mijn kinderen kan doorgeven. Is dat een overweging? Nee, voor mij persoonlijk niet. Nee, ik heb er alle geloof in dat we over 15 à 20 jaar wel iets moet zijn om het in ieder geval te stoppen. Ja, en als ik ook naar mijn familie kijk, het zijn de allerleukste mensen ooit. Dus ja, die zou je niet willen missen. Wazig, heet het documentaire. Gemaakt door Nina Waring over haar vader. Ik hoop dat er heel veel mensen het gaan zien. En ook doorpraten over ADOA. Vooral oogartsen, als die het niet weten. Ja, ja, vooral oogartsen, ja. Dankjewel, Nina Waring. Dankjewel. De uma noite de amor lhe trouxe vontade para viver mais. E a promessa que a chance terminou é bobagem, é melhor deixar pra trás. Eu tô cansado de sofrer, quero dançar, sentir calor e poder só olhar o universo em torno de você, brilhando em vida, sorrindo à toa. Só vibrando amor e paz. Sinto a noite, penso em você, lembro como é bom amar. Quando você se foi, chorei, chorei, chorei. Agora que voltou, sorri. Gente se encontrar e sermos um. mas não demora, que é pra chama não desencantar, se esvair no ar, e só restar lembrança. Eu tô cansado de sofrer, quero dançar, sentir calor, e poder só olhar o universo em torno de você, brilhando em vida. Chorei, chorei, chorei. Agora que voltou, sorri, sorri, sorri. Quando você se for, chorei, chorei, chorei. Agora que voltou, sorri. Ja, toen je wegging, huilde ik. Quando você se foi, chore. Maar nu ben je terug en ik lach. Agora que volto, sorry. Dat was het geluid van Claudia Leite en Nati Roots op NPO Radio 1. En straks het non-fictieboek van de maand met Emma Louise, Tom Haring over Mike Tyson. En nu eerst het NOS Journaal. NPO Radio 1. Casper Meijer. Moskou ziet een aanval op de Oekraïnse regio's die vanmiddag worden geannexeerd als een aanval op Rusland zelf. Dat heeft een woordvoerder van het Kremlin gezegd. De vrees bestaat dat Rusland daarmee de eventuele inzet van kernwapens in die gebieden wil verantwoorden. Na Essent, Eneco en Vattenfall stelt ook energieleverancier Greenchoice de verhoging van de variabele tarieven iets uit. Doet het bedrijf na een waarschuwing van de autoriteit Consument en Markt dat ook Greenchoice zich aan de wettelijke regel moet houden om klanten 30 dagen van tevoren te informeren over een prijsverandering. De kottervisserij leidt in de eerste 8 maanden van het jaar een verlies van 20 tot 30 miljoen euro, zeggen onderzoekers van de Wageningen Universiteit. Veel kotters hebben dit jaar stilgelegen door de hoge dieselprijs als gevolg van de oorlog in Oekraïne. En kabinetsleden reageren bezorgd op het hoge inflatiecijfer van afgelopen maand. Minister Kaag van Financiën noemt de inflatie van ruim 17% vreselijk en extreem hoog. De ANWB Verkeersinformatie. Helene de Geest, welkom in de uitzending. Je hebt niet zulk leuk nieuws, denk ik. Nee, ik heb nooit leuk nieuws, nee. Inderdaad. Maar gelukkig. Wel belangrijk, inderdaad. En er zijn gelukkig weinig ongelukken gebeurd. Het is alleen druk op heel veel plaatsen. Onder andere op de A12, Duitse grens Arnhem, tussen de Duitse grens en Duiven. Je hebt daar 20 minuten tijdverlies. Op de A13 Den Haag-Rotterdam tussen Delft en Rotterdam-Overschie ook alweer een kwartier vertraging. Verder heeft de Van Brienenoordbrug even opengestaan. Die ligt natuurlijk op de A16. Daar heb je nu ongeveer 3 kwartier vertraging richting het zuiden. Richting het noorden valt het wel mee. Op de A20 Hoek van Holland-Gouda bij Rotterdam-Noord 10 minuten vertraging door bergingswerkzaamheden. De rechte rijstrook is dicht. En verder is het al wat drukker op de A28 Amersfoort-Zwolle bij Strand Nulde. Je staat daar een kwartier in de file. NPO. Dit is tot 4 uur. We gaan het hebben over bokslegende Mike Tyson, Iron Mike. Hij omschreef zichzelf ooit als de meest genadeloze kampioen aller tijden. Tyson werd 3 keer wereldkampioen in het zwaargewicht. En als bokser was hij in de ring meedogenloos, met een explosieve karakter. Maar precies datzelfde karakter bracht hem buiten de ring behoorlijk in de problemen en zelfs in de gevangenis. Nou, daarover is nu de serie Mike te zien op Disney+. Ik ga het over hebben met Tom Haring, een van de godvaders, mag ik wel zeggen, van de Nederlandse vechtsport. Jacques Kouriki al 50 jaar, meer dan 50 jaar. Ja, klopt. Jij hebt al zo lang een sportgoal als ik oud ben, Tom. Kun je nagaan. Nou ja, ik kan er heel veel op noemen, maar Pieter Aerts, Badr, hoeveel wereldkampioenen heb jij getraind? Nou, ik weet niet precies wereldkampioenen, maar wel kampioenen. In totaal 77. 77. Van Nederlands kampioen, Europees kampioen, Benelux kampioen, wereldkampioen, K1 kampioen. En wat maakt die kampioenen, wat hebben zij, waardoor, wat zijn de rode draden bij al die kampioenen die je terugziet, bij allemaal? Karakter. Welk karakter is dat? Dat is doorzettingsvermogen, afzien, incassatie natuurlijk. Ze moeten kunnen incasseren. Ja, gewoon ook hard trainen, dat hoort erbij natuurlijk. Maar het zijn wel allemaal jongens die mentaal erg sterk zijn. En zijn die kampioenen in de loop der tijden ook veranderd in hun karakter? Nou, wat ik heb meegemaakt niet, maar ik hoor nu van zeg maar mijn collega's, de nieuwe generatie is toch een stuk makkelijker geworden. Ze hebben allemaal spelletjes, computerspelletjes. Het is niet meer dat ze dag en nacht in de sportschool hangen, wat bij mij gebeurde. Ze komen en trainen een week, zeg maar een uurtje, en dan gaan ze weer naar huis en hebben ze andere bijzonderheden voor hun. Maar bij mij was het echt dat ze gewoon continu in de sportschool hingen. Maar is dat niet van alle tijd dat we kritiek hebben zeg maar, op de jongere generatie die minder hard werken dan de generatie daarvoor? Ja, waarschijnlijk wel, maar het wordt toch gezegd. En, ja. Maar in die periode, ik denk dat het ook een beetje aan de trainers ligt. Bij mij was het gewoon, je moest keihard trainen. Je moest er zijn. En als je zeg maar die stelregel handhaaft, dan doet iedereen dat. Maar vandaag de dag schijnt het erg moeilijk te zijn, wat ik hoor dan van mijn collega's. Als jij, ik ga je een onmogelijke vraag stellen, maar ik ben gewoon nieuwsgierig. Shakuriki is zo'n fenomenale naam uit het verleden. Ja. Ik bedoel, ik ging dan naar die kickboxwedstrijden nog in de Jaap Edehal. En dan ging ik kijken, ja, Shakuriki was wel echt een van de grote namen. Maar als jij een top 3 zou moeten maken van kampioenen die jij onder je hebt gehad, waar jij mee gewerkt hebt, ja. Wat is dan die top 3 van 3 naar 2 naar 1? Nou, ik begin maar met een zwaargewicht, omdat dat eigenlijk toch meestal bij de mensen, dat is net als met boksen, toch wel het bekend zijn, is Peter Aerts. Die hebben mij dus 3 keer de K1 gewonnen. Ja. Maar ik heb ook een lichtgewichtje gehad. Een Turks jongetje, Tekking Donmets. Die was vedergewicht, 57 kilo. Daar vocht ik mee in Hongkong, in Thailand. Die won echt van Thaise kampioenen. Ja, en als je dat kan, net als Raymond Dekker, ook een bekend iemand. Dat waren dus ook verschrikkelijke goede namen, maar die niet zo bekend waren in Nederland. Maar ik denk dat het wel Branko Sikatic, de eerste Kroaat die ik had, die ook de eerste K1 won, Peter Aerts en zeg maar Tekking Donmets. Maar daar wil ik niemand aan tekort doen. Nee, ik heb zoveel andere goede jongens gehad. En voordat we naar Mike Tyson gaan, wil ik nog één erbij neerleggen. Want ik heb ooit een Thaise vechter gezien. Misschien ken jij moet hem wel kennen. Ik heb een Thaise vechter gezien. En die vocht tegen Van der Vathorst, onder andere. Die vocht met 1 arm op zijn rug. Fanta! Ja. Maar die Fanta heb ik nooit meer gezien daarna. Nee, maar hij verloor wel in Nederland, hè, toen. Hij ging op de grond dat hij een schop nakreeg, eigenlijk. Maar het was dubieus, want hij had nog niet zijn handen op de grond. Nee. En toen ging hij knock-out. Maar daarna heeft hij wel weer een hoop partij in Thailand nog gevochten. Precies. Fanta Atapong, inderdaad. We gaan het hebben over Mike Tyson. Want de aanleiding van dit gesprek is Mike Tyson. Er komt een programma met hem over in Disney+. Laten we even gaan luisteren naar Mike Tyson. In 1986 werd hij de jongste wereldkampioen zwaargewicht. Dat deed hij tegen Trevor Burbick. That was a right to the body and an uppercut to the head. And Burbick is down. This one is going to be over, I believe. It's over. That's all. And we have a new era in boxing. Ja, Mike Tyson. 18 jaar, hè? Was hij pas 18 jaar? Dat is toch niet normaal? Ja. Ja. Als je hem zou moeten beschrijven, hè, voor mensen die... Heb jij hem wel zien boksen, Nina Waring? Mike Tyson? Ja. Nee. Oké, dat dacht ik al. Dus, Nina Waring zit hier. Heeft Mike Tyson nog nooit zien boksen? Heb jij hem wel zien boksen, Emma-Louise Diest? Ja. Oh, jammer. Maar beschrijf even aan Nina wat voor een bokser het was. Kijk, hij was maar 1,78. Voor een zwaargewicht was dat niet groot. Dus hij was een klein manneke, behoorlijk stevig. Maar hij was spectaculair. Het was niet de beste bokser aller tijden, vind ik. Dat was echt Muhammad Ali, denk ik. Ja. Maar wel de spectaculairste. Hij won de meeste partijen op knock-out in de eerste ronde. En meestal met boksen 6 ronden, 8 ronden, 12 ronden begin je rustig. Nee, Mike Tyson vloog zijn hoek uit en begon meteen te beuken op een verschrikkelijke manier. En 40 partijen heeft hij op knock-out gewonnen in de eerste ronde. Dat is echt een unicum. Het was een beest in de ring. En in die periode ook wel is een beest buiten de ring. Maar op dit moment is het gewoon een geweldige, aardige man. Ja. Was hij niet ook diegene met dat oor? Ja, wacht. What happened here? He got better, I think. Evander Holyfield, look out, he's pushed right here. He's got bit in the ear. Oh my goodness, he's got a bloody right ear. Holyfield bit by a dirty Mike Tyson. I can't believe what I'm seeing. Ja, niemand kon het geloven eigenlijk. Die rauwe rand die hem geholpen heeft, heeft me eigenlijk ook af en toe de vernieling in geholpen. Ja, ja, maar kijk, hij werd gefrustreerd dat hij maar bleef hangen op hem. Hè? En ja, tuurlijk, het mag ook gewoon niet. En die scheidsrechter had het nog niet eens in de gaten nee. in het begin. Maar toen liet hij het zien, toen zag je echt dat er in zijn oor gebeten was. Nou ja, dat is natuurlijk fouten kan je niet wezen. Hè? Moet je wel flink doorbijten, volgens mij. Ja. Ja. Ja. Hebben jullie enig idee hoeveel Mike Tyson in zijn carrière ongeveer verdiend heeft? 700 miljoen. Juist. Ja, 700. Hebben jullie enig idee hoeveel hij nog over heeft? Ook niet veel waarschijnlijk. Nou, op dit moment is hij weer behoorlijk gevuld. Wat een hoop mensen niet weten. Het gaat hij heeft contact met je gehad, hè? Ja, hij heeft me gefeliciteerd voor mijn 50-jarig bestaan. Ja. Hebt hij een videoboodschap. Vond ik hartstikke leuk. Dan moet je maar luisteren. Even de videoboodschap van Mike Tyson aan Tom Haring van Shakuriki 50 jaar. Congratulations, Tom Haring, for 50 years of the Shakuriki style technique. Ja. Even serieus. Ja, dat komt hij... Hoeveel heb je daarvoor betaald, Tom? Helemaal niets. Elke dag even kijken. Nee, helemaal niets. Nou ja, goed, ik was wel een fan van hem altijd, hoor, buiten die gekke dingen wat hij deed. Maar hij doet op dit moment een ex-leerling van mij, Patrick Eriksen, ook een wereldkampioen. Een Zweedse jongen die ook in mijn sportschool heeft geslapen. Die kwam toen uit Thailand, had hij getraind en toen kwam hij bij mij naar Amsterdam. Had helemaal niet een dubbeltje, dus hij wilde graag trainen. Ik zei, nou, kom maar bij me slapen in de sportschool, mijn sportschool schoonmaken. Dat gebeurt wel eens meer. En toen ging hij vakken vullen bij Albert Heijn om wat centjes te verdienen. Maar die jongen die heeft zich opgewerkt nadat zijn vechtloopbaan was afgelopen. Is hij in Futurola, dat zijn die apparaatjes waar ze die hashigretjes mee draaien. Oh ja, ja. En in Amerika is het gelegaliseerd, hè, marihuana. En die doet gigantische goede zaken. Pas geleden heeft hij een Rolls Royce gekocht van $650,000. Toen zeg ik nog, wat kost het wel niet wat je met onderhoud? Toen zegt hij, nee, dat hoef je niet te doen. Want als je een Rolls Royce koopt, zit onderhoud zit erbij inbegrepen. Oh, dat wist ik niet. Nee, dat wist ik ook niet. Meteen even inhalen. Dus, ja. Maar hij is dus bevriend met Mike Tyson, want die is bij hem in de business gegaan. En ze doen het verschrikkelijk goed. Drie weken geleden waren ze in Düsseldorf op een beurs, Mike Tyson, met Patrick Eriksen. Nou, het is niet geloof hoor, hij kan niet gewoon lopen. Mike Tyson echt, niet. Ja, dat is echt hoe hij bekend nog steeds is. En hij is ook bekeerd, hè. Hij is een moslim is hij geworden. En hij is gewoon een hele aardige, leuke man geworden, terwijl het vroeger echt een beest was. Ja, heeft hij het boksen... Kijk, Muhammad Ali heeft het boksen echt iets gebracht. Hè? Ook de manier waarop hij bewoog, zijn voetenwerk. Daar denk ik meteen aan bij Muhammad Ali. Waar denk je aan bij Mike Tyson wat hij het boksen gebracht heeft? Die explosieve stijl, is dat het? Nou, dat had hij al, hoor. Hij was vroeger een dik jongetje. Hij werd gepest op school, dat weet ik nog wel. Maar toen hij ging trainen, had hij toch wel capaciteiten en talent natuurlijk. En zijn krachten zitten in zijn snelheid. Hij is ontzettend snel en bewegelijk. Je ziet hem ook altijd shiften en duiken onder die grote stoten van die langere jongens, ja, meestal. En ja, zijn stootkracht is onvoorstelbaar. Hij stoot zo ontzettend hard. Dat hebben ze wel eens gemeten. Het was inderdaad de hardslaande zwaargewicht die er ooit geweest is. Wat hoop je te zien in die Disney Plus docu die gemaakt is. Ja, daar is hij helemaal niet blij mee. Ik vind het ook niet netjes, want ze hebben hem eigenlijk, hebben ze er een docu over gemaakt en hij heeft daar niet een dubbeltje voor gekregen. Dus ja, maar dat is heel raar. Ja. Hoezo niet? Ja, nee, dat hebben ze niet gedaan, omdat het buiten hem om is gegaan. En ik geloof dat er nog een proces loopt. Maar hij vindt dat hij er ook aan moet verdienen. En terecht, ik bedoel, het gaat om hem. Dus dat is een reden waarom hij er niet achter deze docu staat. Weet je wat het zou kunnen zijn? Nu ga ik het invullen voor Disney. Kijk, Disney is natuurlijk een soort van familiebedrijf. Hè? Alles moet familie zijn. En wat Mike Tyson natuurlijk letterlijk dat rouwrandje heeft buiten de ring om. Willen ze zich niet associëren, willen ze wel aan hem verdienen. Maar willen, ja, ze, niet, maar willen ze kunnen zeggen, we werken niet met hem samen, we doen het zonder hem. Ja. Het is asociaal. Ja, dat is het. Maar ik denk dat dat zou er best wel eens achter kunnen zitten. Maar weten we niet. Maar ik hoop dat Disney dat verliest. Maar ze willen ze niet associëren. Ik bedoel, voor de boksport heb ik ook heel veel goede dingen gedaan. Heb ook heel veel jongens aangezet om te gaan boksen. Hè, om die discipline te krijgen. En natuurlijk heeft hij fouten gemaakt. Maar daar heeft hij ook behoorlijk spijt van gekregen. Want het is echt nu een heel amabele man geworden. Die ook goed wil doen voor de andere mensen. Dat merk ik. En hij heeft die boodschap aan mij gegeven. Omdat Patrick heeft verteld wat ik voor Patrick betekende. Ja. En hij heeft gezegd, die Guus D'Amato zijn, zeg maar, zijn oude trainer, dat was ook een vaderfiguur. Dus hij weet hoe belangrijk het is hoe een trainer voor zijn jongen kan wezen. Nou, dat vind ik fantastisch dat hij dat heeft gedaan dan. Volg je het huidige kickbox nog een beetje op de voet, Tom? Jawel, ik heb 8 scholen in de wereld. Hè. Ik zit veel in Brazilië, in de favelas, waar ik zeg maar voor kansarme jongens tussen lesgeef. Ik zit veel in Moskou. Helaas kan het nu niet. Ik heb er ook een school in Moskou. En in andere delen, in Japan natuurlijk, Tokio. Maar ik geef nog veel seminars wel. Ook in Kroatië, waar ik zelf nog een huisje heb aan de zee, door Branko Sikatic. Dus ik zit nog wel volop in de kickboksport. Dus volgende week Badahari Alistair Overeem. Ja. Dat volg jij echt als een diehard lover. Wat denk je? Ja, dit is gewoon 50-50, die partij. Er staat ook 1-1. Hè. Eerst heb Overeem gewonnen op knockout. Tweede keer had Badden gewonnen. Maar ze zijn allebei al behoorlijk op leeftijd. Hè. Ze zijn niet oud, maar toch wel ouder voor de meeste vechters. Ja, het wordt gewoon een partij. De vorm van de dag, denk ik, bepalend is. En je weet, bij zwaargewichten 1 stoot kan voldoende zijn. Dus het is een hele interessante partij. En er komt nog een interessante partij aan. Niet om de titel, dat wel. Je oud-leerling, Hestie Gerges. Hestie, ja. Tot tegen Rico Verhoeven, tienvoudig. Ja, zeker wereldkampioen. Ja, dat wordt ook, want Hestie is wel een karakterjongen. Kijk, Rico Verhoeven is natuurlijk een unicum. Hè? Die jongen is apart. Die heeft al 7 jaar staat hij aan de top. Maar ja, op een gegeven moment heb hij ook andere interesses nu, Rico. Met films maken in Amerika. En Hestie is een gemotiveerde jongen. Dus het is ook een hele interessante partij. En zijn allerlaatste wedstrijd ooit. Dat wordt zijn laatste partij. Zijn vrouwtje Denise Kilos gaat nog door, weet je? Die vecht ook bij Bellator. Dus ja, het zijn 2 hele leuke partijen die opkomen op dit moment. Mooi om te praten, man, over het boksen, kickboksen, Tom Haring, over Mike Tyson. Dank je wel voor je verhaal en dank je wel voor je komst. Graag gedaan. Something De artiest voor de Super Bowl volgend jaar. Halftime show. Rihanna samen met Mickey Echoes. Stay. Tot de laatste noot. Zo, toen was het stil. Want we gaan het hebben over het non-fictieboek van de maand. Elke laatste vrijdag van de maand maakt boekenredacteur Emma-Louise Diest ons NPO Radio 1 non-fictieboek van de maand bekend. En wat wordt na eerdere winnaars als Met mensen werken van Johan Goossens, Goed naar omstandigheden van Cindy Hoedmer, Vaderskind van Hans Goedkoop, het non-fictieboek van de maand september. En maak daarmee kans aan het einde van het jaar op die eervolle titel het non-fictieboek van het jaar. Emma-Louise, maar voordat we dat gaan bekendmaken, heb je een eervolle vermelding bij je. Ja, een hele mooie vind ik. Ja, je hebt hem gegeven voor de uitzending. Ik dacht, wauw, nou, ik wist dit helemaal niet. Uitzicht op afbraak, herinrichting boekenkast, zelfportret in tuinbal, zelfportret in spiegel met etalagepop, zelfportret met echtgenoten, te laat, slapende geoloog. Ja, dit klinkt eigenlijk als een gedicht. En dat is misschien ook niet zo vreemd. Want dit zijn de titels van de foto's uit dit boek. En die foto's zijn gemaakt door Willem Frederik Hermans. Door hemzelf? Door hemzelf. En we kennen hem natuurlijk als schrijver. Maar het beeld vond hij niet alleen in de taal. Het beeld vond hij ook in de fotografie. En hij was totaal gefascineerd met hoe dat beeld ontstond. En ook met de camera, met die tussenstap daarin. En we zijn eigenlijk die fascinatie op die manier, die je in dit boek tegenkomt, een beetje verloren. Omdat we met het afscheid van het analoge camera natuurlijk veel meer bezig zijn met het resultaat. Maar hij is heel erg bezig met die vertaling van de werkelijkheid naar dat plaatje. En we gaan helemaal met hem mee. We gaan zo heel makkelijk terug in de tijd. We lopen door de jaren 50 en 60 alsof het gisteren was. En het mooie ook is dat we inderdaad worden meegenomen in die, in die ontzettende. We raken eigenlijk bevangen door het beeld. Omdat we ook zien dat we in die tijd was er gewoon heel veel ruimte voor onze aandacht. Je krijgt heel veel ruimte om je te focussen. Hij zei ook eigenlijk, met een beeld heeft geen begin en geen einde. Met het beeld, je kunt in één keer het leven vastpakken. En hij zag het ook echt als een soort van manier om de werkelijkheid onder een soort microscoop te leggen. Om steeds fragmenten eventjes apart te pakken. En hij zegt ook, het is heel veel, het betekent alles en het betekent niets. Het is heel filosofisch het werk eigenlijk, maar ook heel alledaags. En het leuke is natuurlijk dat we ook, hij noemt het zelf de zelfkiek. Je ziet wel dat hij erg geïntrigeerd is ook door zijn eigen spiegelbeeld. Ja. Want we komen hem overal in tegen. Dat je ook zegt, zelfportret in tuinbal. Nou ja, je moet even kijken wat dat dan precies is. Maar je komt hem steeds tegen. En hij heeft natuurlijk een vrij herkenbare kop. Ja, dus, ik moet zeggen, ik zag twee quotes van hem die me wel intrigeerden in dat boek. De eerste quote die hij ik parafraseerde mijn eigen woorden hoor. Dat hij zegt, fotograferen is eigenlijk moeilijker dan schrijven. En het tweede wat me heel erg opviel, wat hij zei, is, als het goed is, zijn de foto's zijn een aaneenschakeling van de hoogtepunten van de fotograaf. Dat vond ik, oh ja. Het is wel heel mooi zoals jij dat zegt. Ik vond erg pakkende beelden. Ja, het mooie ook is dat hij natuurlijk als fotograaf kies je zelf je hoogtepunten. Je kunt zelf uitlichten Zeker. Wat je interessant vindt en wat je misschien laat liggen. En dat kan bij hem zijn dat ook dingen waarvan je eigenlijk helemaal niet zou zeggen dat het een foto verdient. Hij laat bepaalde dingen zien waar je misschien langs loopt. Dus het is echt een moeite waard. En hoe heet dat boek? Vrij belangrijke foto's. Vrij belangrijke foto's van Willem Frederik Hermans. Maar goed, dat is een eervolle vermelding deze maand. Er kan maar één die prestigieuze titel, het non-fictieboek van de maand. Non-fictieboek van de maand. Ja, in deze maand konden we er eigenlijk niet onderuit. In deze maand landde dit boek echt. En niet in de laatste plaats, omdat het onderwerp heel erg in het nieuws was. Van Kok Koninkrijk van Tim de Wit. Ja, we kennen hem eigenlijk heel erg goed met een microfoon in zijn hand op een balkon hoog in de toren met uitzicht op het parlement midden in Londen. En we hingen aan zijn lippen, want we wilden elk bericht van hem horen. We wilden niets missen in de hoop iets te kunnen begrijpen van wat zich daar op dat eiland afspeelde. En nog steeds afspeelt, want het Verenigd Koninkrijk, dat is eigenlijk, daar kun je geen heldere beschrijving op plakken. En daar, we worden in dat dilemma van het correspondent meegenomen. Want hoe moeilijk is het om een helder verslag te maken? Want dat willen we in Nederland. In Nederland willen we een duidelijk verslag. We willen begrijpen wat daar gebeurt. Maar hoe doe je dat als mensen zelf in dat land het al niet meer begrijpen? En het grappige ook is, wat je tegenkomt, is dat we in Nederland vaak ook iets anders verwachten dan dat Tim de Wit uiteindelijk moet brengen. Het bericht dat hij brengt is dat overstijgt onze verwachtingen. En hij neemt ons mee in al die verhalen die ten grondslag liggen aan het journalistieke verslag. En natuurlijk in die enorme druk van steeds weer nieuwe spraakmakende gebeurtenissen, heb je geen tijd om te kijken naar wat is het perfecte verslag. Je moet meteen leveren. Maar nou kan hij, zoals hij zelf zegt, even die neutrale NOS-pet afzetten en ons meenemen naar wat er daadwerkelijk gebeurt. Of in ieder geval in dat enorme krachtenveld stappen. En eens zien dat we ineens op dit moment het verleden, het heden en de toekomst samenkomen. Op een manier waarop er echt vuurwerk plaatsvindt daar. En dat we ook zien dat dingen misschien niet per ongeluk gebeuren, maar wel degelijk met een reden. En die reden, daar komen we langzamerhand, snappen we hoe dingen zijn ontstaan. We maken ons ook een beetje zorgen over de toekomst. Maar we zullen nooit meer met dezelfde ogen naar een verslag kijken vanuit het Verenigd Koninkrijk, denk ik. Tim de Wit. Hoe luister jij naar deze woorden van Emma-Louise Diest over jouw boek? Nou, ik word er een beetje stil van, Emma-Louise. Jeetje, mooi om te horen, indrukwekkend. En fijn dat je het hebt uitgekozen als non-fictieboek van de maand. Vind ik een ontzettend leuke eer natuurlijk. Nou, wat zij onder andere zegt, wat mij wel trof, want dat is wel heel erg goed gezegd van Emma-Louise. Je bent er gewoon bij, hè? Maar ja. Ze zegt net, hoe verwoord je de situatie in een land als de mensen in het land het zelf niet begrijpen? Want dat moet jij doen in je verslag. Ja. Heb je je wel eens zo op die manier gevoeld, inderdaad? Ja, zeker. Vooral omdat, ik ben inmiddels een klein jaartje weer terug in Nederland. Dus ik heb tot vorig jaar er werkelijk wel elke dag midden ingezeten. En vooral natuurlijk die Brexit was zoiets ongelooflijk groot. Ook iets wat we natuurlijk nog nooit hadden meegemaakt in Europa. Dat zo'n groot land, zo'n grote lidstaat besluit om de Europese Unie te verlaten. Dus er gebeurden dagelijks dingen die nog nooit eerder waren gebeurd. Mensen om me heen in Groot-Brittannië keken natuurlijk soms vol verbazing naar, jeetje, de politiek was een chaos. Het zorgde natuurlijk ook wel voor heel veel onzekerheid. Ook toen al op de financiële markten, in de nasleep van het referendum. En eigenlijk is het sindsdien nooit meer rustig geworden op het Britse eiland. Het blijft maar een aaneenschakeling van politieke achtbanen ongeveer. Zo zou je het beste kunnen omschrijven. En ja, dat zie je zelfs nog afgelopen week. Hè. We hebben net weer een nieuwe premier. Ja. Die dacht zo verstandig te zijn om met fantastische economische plannen te komen. En vooral heel veel belastingverlagingen. Nou, de financiële markten accepteerden het niet. Het pond enorm hard naar beneden. Dus je ziet voortdurend, de titel van het boek is Wankel Koninkrijk. En dat is niet voor niks. Je ziet voortdurend dat het land aan het wankelen is geslagen. En ik maak me daar ook in het boek echt wel zorgen om dat de afslag die Groot-Brittannië heeft genomen, zeker met Brexit, dat gewoon nog waarschijnlijk tot in lengte van jaren tot een wankelland zou blijven leiden. Krijg je veel reacties op het boek, op Wankel Koninkrijk? Het is al een tijdje uit. Het is nu een boek van de maand in september, maar toch, wat hoor je erover? Ja, ik heb nog nooit in mijn leven een boek geschreven, Humberto. Dus het was voor mij sowieso een heel nieuw proces om eens door te maken. Maar ik moet eerlijk zeggen, ik vind het ontzettend leuk om te horen van Nederlanders dat je, het voordeel van een boek is dat je nog een stuk dieper in verhalen kan duiken en ook veel dieper en breder kan uitleggen dan dat ik dat voor het NOS-journaal kon doen, waar ik alles natuurlijk toch vaak in 1 minuut 47 moest proppen. En dan had je waarschijnlijk nog een hijgende eindredacteur in je nek. En nu kan ik echt een keer veel breder uiteenzetten. Ik kon ook veel meer mijn eigen visie erop laten schijnen en opschrijven, wat Emma-Louise al zei. Ik ben even geen NOS-correspondent meer in het boek. Even die pet af. De pet afgedaan. Ja, dus ik merkte dat heel veel mensen dat heel erg konden waarderen. Dat vond ik sowieso ontzettend leuk om te merken. Dus mooie ervaring dit. Wankel Koninkrijk is het non-fictieboek van de maand september van Tim de Wit. Gekozen door Emma-Louise Diest. Dankjewel Tom Haring. Dankjewel Nina Waring. Trouwens, dat ruimt. En dankjewel Emma-Louise Diest. Straks uiteraard dan hebben we onze vogelkoning weer. Die gaat het hebben over, hij zit in Friesland volgens mij nu. Carlijn Vis kon praten over slaapwandelen. En dat doen best veel mensen. En ook een aantal daarvan is ook nog eens gewelddadig. En wat is de invloed van bacteriën en insecten op collecties van musea?

Ontdek hoe je inzicht in jouw zaken krijgt op grip.com. Stel je eens voor, een rij koeien, varkens en kippen van Amsterdam tot Brussel. Zie het voor je? Zo bizar veel dieren eten we in Nederland elke dag. 600.000. Dus elke dag dat we dat niet doen, telt. Doe daarom mee met Eet Geen Dierendag. En maak van 4 oktober de diervriendelijkste dag van het jaar voor alle dieren. Kijk op wakkerdier.nl. NPO Radio 1. Avro Tros. Het is vrijdagmiddag. Tot 4 uur. Ja, hoe kan het dat mensen in hun slaap een deur kunnen monteren? NRC-journalist Carlijn Vis dook in de wereld van het slaapwandelen. Moeten we willen leven in een visuele wereld, de metaverse? Pieter van Leugenhagen heeft daar een boek over geschreven, heeft er ook ideeën over. En wogenkoning Arjan Dwarshuis over trekvogels in de Waddenzee. Maar nu eerst, hoe gevaarlijk zijn insecten en bacteriën voor een museumcollectie? Cindy Salm weet daar alles van. Radio tot 4 uur. Ja, we hebben kunnen lezen. In het Rijksmuseum worden insecten onderkruipers tentoongesteld. Een ode aan de beestjes. Maar die beestjes die zijn ironisch genoeg ook een groot gevaar voor diverse kunstcollecties. En daar weten ze bij het Troopmuseum in Amsterdam alles van. Cindy Salm is hoofdrealisatie bij het museum. En houdt zich bezig met het fysieke beheer van de collectie. Nou, ik moet zeggen, Cindy, ik was van de week bij jullie. En toen moesten jullie eerder dicht omdat jullie zeg maar een kleine ontsmettingsronde hadden, dacht ik, huh? Oh, en toen vertelde je dat. Dacht van, dat vind ik nou een interessant onderwerp. Kan je aangeven wat er precies gebeurt tijdens zo'n ontsmettingsronde? Ja, je was op een maandag bij ons. En klopt. Op maandag zijn we normaal gesproken buiten de vakanties zijn we niet geopend. Dus 4 keer per jaar komt de GGD dan bij ons op bezoek. En die spuiten een giftig goedje. Dat noemen we een contactgif. En als beestjes dan dat gif raken, dat spuiten we dan op de kieren en de naden van het gebouw. Als beestjes dat dan raken, dan gaan ze dood. Daar kunnen ze niet tegen. En zo kunnen we de beestjes enigszins onder controle houden. Want ze zijn vaak heel klein, dus je ziet ze niet zomaar. En als je er eentje ziet, dan weten we eigenlijk al zeker dat er veel meer zijn dan wat we zien. Over wat voor beestjes dus praat je? Dat is voor onze manier. Nou, in dit geval zijn het zilvervisjes. Maar we hebben ook vaak wel last van motjes of houtkevertjes, boktorretjes. Het zijn eigenlijk de insecten die we overal tegenkomen en die je waarschijnlijk gewoon ook in je huis tegen kan komen. En wat voor gif is dat wat jullie gebruiken? Of althans wat de bestrijdingsdienst gebruikt? Ja, die gifsoorten die je mag gebruiken, die lijst wordt steeds kleiner. Dat heeft natuurlijk alles met het milieu te maken, maar ook met de veiligheid. Want we weten steeds meer van deze stoffen. En wat ze maandag gespoten hebben, wat daar het actieve bestanddeel is, dat weet ik eigenlijk niet precies. Maar vroeger, toen we nog niet zoveel van dit soort stoffen wisten, dan werd er gewoon landbouwgif voor gebruikt. Oké, en dat mag absoluut niet meer. Er zijn beperkte lijsten nu, hè? Nee. Zijn jullie wel eens te laat geweest met het bestrijden van zilvervisjes of boktorretjes of noem ze maar op? Ja, het vervelende is, ze zijn er altijd. Ze zitten in iedere collectie. En de collectie die we op zaal bewaren, ja, daar lopen mensen doorheen. En daar is de temperatuur en de luchtvochtigheid is best wel oké. Maar in onze depots is het vaak donker. En daar zitten ze dan heel graag, want daar kunnen ze ongestoord leven. En zeker als het dan een keer wat vochtiger is of we hebben te weinig gecontroleerd, dan zou je best wel vraatsporen kunnen zien. En het gebeurt denk ik iedere collectiebeheerder wel eens dat je dit soort vraatsporen tegenkomt. En zeker als je dan de indruk hebt dat het nieuw is, ja, dan moet je overgaan tot actie. Dus ja, dat is ons ook wel eens gebeurd. Ja, want ik denk meteen bij het Troopmuseum ook aan spullen die uit verschillende werelddelen komen. Heb je dus andere last zeker dan bijvoorbeeld het Van Gogh Museum? Hebben jullie andere soorten beesten ook daardoor? Nou, we hebben niet andere soorten beesten, maar het risico ligt wel anders. Want het Van Gogh Museum, die schilderijen, die zitten vaak achter glas. En die zijn aan de achterkant ook goed beschermd. En verf is eigenlijk ook sowieso al een beschermmiddel. Daar zit heel weinig voedsel aan voor zo'n beestje. Dus zij hebben er daardoor minder last van. Terwijl de objecten die wij bewaren zijn vaak van gras gemaakt of van stof of van wol bijvoorbeeld. Ook vroeger werd heel veel lijm werd met natuurlijke producten gemaakt. Dus met beendermeel bijvoorbeeld, vermalen botten. En dat vinden sommige beestjes super lekker. Dus daar komen ze graag op af. En merk je iets van klimaatverandering? Kijk, binnenhuis, in het museum zelf is de temperatuur hetzelfde. Hè? Maar je hebt natuurlijk mensen die van buiten naar binnen komen. De temperatuur wordt warmer in ons land. Dus je hebt misschien ook andere soorten beesten die we meenemen. Merken jullie daar iets van? Ja, de meeste beestjes gedijen goed tussen de 15 en de 35 graden. En hoe kouder het is, hoe minder energie ze hebben. En als ze niet zoveel energie hebben, dan gaan ze ook niet zo ver op pad om eten te zoeken. En als ze niet genoeg eten, dan gaan ze zich ook niet meer voortplanten. Dus hoe kouder het is, hoe beter eigenlijk. Als we het onder die 15 graden zouden kunnen houden, zouden we waarschijnlijk geen last hebben van beestjes. En je ziet nu dat in Nederland de periode waarin de temperatuur boven de 15 graden is, die wordt natuurlijk steeds langer. Onze winters worden steeds korter. Dus ik heb wel eens bestrijders van ongedierte horen zeggen dat sommige ongedierte gewoon echt flink aan het toenemen is. Weet je wat ik mooi vind, of opvallend vind, Cindy? Je bent hoofdrealisatie bij het Tropenmuseum in Amsterdam. Maar eigenlijk klink je bijna als een soort van conservator van artist. Je weet precies van de hoed en de rand van al die dieren. Nou, ik heb collega's die weten er gelukkig nog veel meer van. En die worden daar ook dagelijks mee geconfronteerd. En die checken ook al die objecten die binnenkomen. Maar ja, het is een van de grootste risicofactoren waar we als collectiebeheerders mee te maken hebben. En ook een factor die dus vaker en meer voorkomt. Ja, daar lijkt het wel naartoe te gaan, ja. En dus ook meer kost. En dat baart ook wel zorgen. En qua kosten? Ja, qua kosten ook. Maar we moeten ook heel voorzichtig zijn met wat we zo'n museumgebouw binnenhalen. En bezoekers zijn natuurlijk super welkom. Maar die kans is altijd aanwezig dat er iets in hun trui of in hun jas zit, wat vervolgens aan de wandel gaat. Dus we accepteren eigenlijk dat het er altijd is. En we proberen het zo goed mogelijk onder controle te houden. Zijn de visjes weg na de afgelopen spuitbeurt van maandag? Alle zilvervisjes die het gif geraakt hebben, die gaan dood. Maar ik heb niet de illusie dat ze allemaal het gebouw uit zijn. Want het is zo'n enorm gebouw. Dat krijgen we volgens mij nooit voor elkaar. Dankjewel, Cindy Zalm van het Tropenmuseum in Amsterdam. NPO Radio 1. Tot 4 uur. I love the way it flows, I love the way it grows. There's something in this sound that takes me far. It's like a special song, can move my mood along. What I cannot say you'll hear through my guitar. She told me at the bass line, and everything will be alright. She told me that the groove is mine, it will take us through the night. But it's beautiful. You can't take this away from me. The way I hear the melody, the way it brings clarity, running through me. You can't take this away from me. Oh, the way I hear the melody, the way it brings clarity, running through me. I love the way it sings, all the joy that it brings. Remember skating down the road towards the park. I could never say no. You with that summer glow. The music gives me sun when winter starts. She told me at the baseline, and everything will be alright. She told me that the beat is mine. It will rock through the night. But it's beautiful. You can't take this away from me. Oh, the way I hear the melody, the waves bring clarity, running through me. You can't take this away from me. Oh, the way I hear the melody, the waves bring clarity, running through me. Clarity, running through me, yeah, it's running through me, yo. spot. The hop is my home, rap is my grind. I'm grinding on the backside of life, we dance. She threw me a chance, her hands in my pants. Actually, my pockets holding me tight. Whispering a dream I could hold in the night. Blood tight, a rhythm that's throbbing my vein. Wake up to write it on the pad, the pains. Like church, the organ will invite the tears. Like birth, the crying let you know I'm here. Held by the song that gave me a name. Dressed by the verse that gave me a claim. It's just bass in the line, safe to inhale. And if you live well, belong your years in the state you will be. My time is octave to play for the tree. It's rooted in every single nerve in me. The nerve of he who ignores the key. The music that opens the mind to be free. Whenever you're hot headed, it pours you a breeze. Beneath the clouds, you're allowed to see. In clarity, through harmony, someone harming me. I stand protected by the laws of fun. I am perfected through the rhymes of run. Walk it this way and leave the party stunned. This music, it launched me with no aim. I've landed on some plane. Where I am, I can't explain or never know. But it's beautiful, so you can't take this away. Mooie samenwerking tussen Tom Misch en De La Soul. It runs through my brains. Nieuws via de NOS. Ministers Van Gennep en Kuipers doen aangifte tegen Kamerlid Pepijn van Houwelingen van Forum voor Democratie. Van Houwelingen verstuurde een tweet waarin het leek alsof de ministers een nazi-vlag hezen. Dat wilde hij gewoon, Pepijn van Houwelingen. Terwijl het in werkelijkheid een vlag van de duurzame ontwikkelingsdoelen was. Ja, en dat vinden de ministers te ver gaan. Wij hebben zojuist de ministerraad geïnformeerd dat wij gezamenlijk aangifte gaan doen naar aanleiding van de tweet van de heer Van Houwelingen van afgelopen weekend. Aangifte waarvoor? Dat is belediging en of smaad en of laster. Ja. Wat verwacht u daarvan? Dat is uiteindelijk aan het Openbaar Ministerie en aan de rechter om daar naar te kijken. Ja, waarom deze stap? Te ver gaan om dit zomaar te laten voorbij gaan? Ja, wij vinden dat we hier een grens moeten trekken. Vrijheid van meningsuiting is een groot goed. Maar er zijn grenzen in Nederland hoe je met elkaar omgaat. En die is wat ons betreft overschreden. En wat hoopt u met dit te bereiken? Nou, wat wij daar hopen te bereiken is dat het duidelijk wordt, niet alleen voor ons, maar ook voor andere bewindspersonen, voor andere bestuurders in Nederland en voor degene die na ons komen, dat bepaalde dingen in Nederland niet kunnen. Meneer Kuipers, geeft u hiermee niet juist extra aandacht aan zo'n tweet die eigenlijk al lang zou zijn vergeten anders? Dat is een van de overwegingen uiteraard. En tegelijkertijd, zoals mijn collega minister Van Gennep al aangeeft, we hechten zeer aan vrijheid van meningsuiting. Maar ook voor ons als persoon zijn er bepaalde grenzen. En in dit geval vonden we dat die grens passeerde. Ja, heeft u er gevolgen van ondervonden van deze tweet? Ik denk dat voor iedereen een dergelijke tweet gewoon direct een inbreuk is, ook op je eigen gevoel en op je eigen directe omgeving. Het dus ging hier toch om een tweet waarbij je geassocieerd wordt met het hijsen van een swastika-vlag. Een vlag die voor heel veel Nederlanders nog steeds hele nare herinneringen oproept. Dus dat is iets waar wij niet mee geassocieerd willen worden. Nee, nou zei het Kamerlid zelf al, die heeft de tweet verwijderd en hij heeft daarna gezegd, ik had het misschien beter niet kunnen doen gezien alle die discussie die het heeft opgeleverd. Heeft dat nog een rol gespeeld in de overweging om al dan niet aangifte te doen? Nee, kijk, er wordt een bericht naar buiten gebracht. En zoals ook minister Van Gennep net al aangaf, wij vonden dat er gewoon een grens die wij niet willen laten passeren. Wat ging er hier om toen u de tweet zag? Ja, laat ik daar niet te veel gewoon op ingaan. Het is gewoon een hele nuchtere constatering hier. Dat er een tweet naar buiten gebracht wordt, zoals gezegd, die wij een grens te ver vinden. Ja, wat hoopt u hier nou echt mee te bereiken? Een duidelijke markering van een grens, ook voor ons als persoon. Ja, er zijn ook mensen die zeggen, ja, dan belast u de rechtbanken. Er zijn zoveel dingen die spelen in de wereld. En dan moet dit weer aandacht krijgen en moet het verder gaan. En de rechtbanken zijn al hartstikke druk. Ja, dan blijf je bij een duidelijke markering. Dit is duidelijk een grens waarvan wij hebben gezegd, die is overschreden. Dat willen we niet. We hebben er ook echt zorgvuldig over nagedacht de afgelopen dagen. En wij vinden dat we dit zo moeten doen. NPO Radio 1. Radio 1. Dit is tot 4 uur. Ja, we gaan het hebben over slaapwandelen. 1 op de 5 Nederlanders heeft last van slapeloosheid. Reden genoeg voor NRC-journalist Carlijn Vis om daarin te duiken. Allerlei soorten vormen daarvan. Ze schreef een serie voor de krant over alles wat met slaap te maken heeft. Onder andere over nachtmerries, piekeren en nu dus slaapwandelen. Want wat gebeurt er in je lijf, in je hoofd, als je aan de wandel gaat terwijl je nog eigenlijk midden in je slaap zit, Carlijn? Jij hebt toch niet zelf slaapwandelen-issues, toch? Of nee, dat niet. Heb je wel slaapproblemen? Ik heb wel eens slaapproblemen gehad. Ja, op het moment niet. Was dat de inspiratie voor die serie of dat niet? Ik heb een periode van hele erge nachtmerries gehad. Maar daarvoor was ik al begonnen aan deze serie over slaap. Ja, ik vind het fascinerend wat er in de nacht gebeurt. Er gebeuren bizarre dingen in de nacht. Nou, überhaupt het fenomeen slaapwandelen, dat is bijna een paradox, slapen en wandelen. Wat gebeurt daar met ons? Dat is precies de reden waarom ik het wilde uitzoeken. Want ik dacht, hoe werkt dat in het brein? Dat je kan slapen en toch de trap af kan lopen. Sommige mensen kunnen zelfs een broodje smeren. Maar het is dus zo dat het is de bedoeling dat onze hersenen volledig slapen. Maar bij slaapwandelaars zijn er plukjes van de hersenen zijn nog wakker, waardoor ze bepaalde motorische handelingen kunnen uitvoeren. Wat ze niet kunnen is zinnige communicatie. Dus er is geen interactie mogelijk. En weten we ook hoe dat komt, dat sommige delen van de hersenen wakker blijven? Dat weten we niet. Nee, volgens mij niet. Wat doen ik wij? Weet het niet, in ieder en, wat geval. Doen, en wat doen mensen allemaal terwijl ze slaapwandelen? Want er gebeurt nogal wat terwijl je slaapt. Ja, ik heb verschillende mensen gesproken. Marissa die hing met haar hoofd uit het raam. Die wilde de kamer uit. Die had het heet of die wilde ontsnappen. Dus via het raam. Via het raam. Haar vriend heeft haar tegengehouden. Ik heb een jongen gesproken, wat ik heel grappig vond. Walter heette hij, die in de nacht de deur uit de sponding heeft gehaald. En die werd 's ochtends wakker en die dacht, hey, waarom staat de deur tegen de muur? Hij heeft ook zijn kroonluchter gedemonteerd. Niks kapot, heel voorzichtig, maar toch. Slapend. Slapend. Wat vertellen die mensen? Wat invloed heeft dat slaapwandelen op hun leven? Nou, sommigen kunnen erom lachen de volgende dag. En bij sommigen is het, bij Marissa bijvoorbeeld, die heeft ook wel angst om te gaan slapen. Daardoor ontstaat er een soort visueuze cirkel. Dan ga je minder goed slapen. En dat is ook weer een trigger voor slaapwandelen. Dus als je vermoeid bent overdag, weinig rust krijgt, dan kan je in de nacht weer vaker gaan slaapwandelen. Maar Walter bijvoorbeeld en zijn vrouw, die kunnen er gewoon om lachen. Oké, dus die heeft er geen last van. Zijn vrouw slaapt gewoon vrolijk door? Nee, die slaapt niet vrolijk door. Oh, dat niet? Nee, die wordt zeker eens of twee keer in de week wakker, omdat hij het hele dekbed eraf rukt. Want dan denkt hij dat er een slang in bed is, of dat het plafond naar beneden komt. Of, omdat hij er ook bij praat, neem ik aan. Of praat hij niet? Soms zegt hij wat, ja. Kunnen mensen op een of andere manier van afkomen van het slaapwandelen? Is er een therapie voor of... Als je het heel erg hebt, dan kan je inderdaad naar een soort slaapcentrum. En de adviezen die je dan krijgt is dat je eigenlijk veel gezonder moet gaan omgaan met je slaapritme. Dus je moet elke avond op tijd naar bed, elke ochtend op een vaste tijd opstaan. Geen sociale media voordat je gaat slapen. Geen alcohol, niet te laat sporten, niet te laat eten. Dus het is best wel, is de vraag echt een levensstijlverandering. Als je eigenlijk geen leven voordat je gaat slapen. Voordat je gaat slapen, schakel alles uit, ga in een donkere kamer zitten, niet praten, geen tv, geen zo. Ik zou zeggen, Klein, ik las een artikel in een studie in Montpellier. Ik weet of jij dat ook gevonden hebt. Dat er tenminste 68 gevallen zijn van een slaapwandelaar die claimt in zijn slaap iemand gedood te hebben. En die ook op die manier zijn die ook voor de rechter gekomen. Dat heeft zelfs een naam, homicidal sleepwalking. Ja, nee, zeker. Dat heb ik zeker gelezen. In de jaren 80 is er een Canadees vrijgesproken, omdat uiteindelijk is aangetoond dat hij slaapwandelend zijn schoonmoeder heeft vermoord. Het klinkt echt als een werkende slechtste verdediging aller tijden, hè, dat je schoonmoeder hebt vermoord. Ja. Oh ja, hoe ze dat hebben aangetoond? Nou, hij had een heel verleden al met slaapwandelen. En dat is door verschillende artsen onderzocht. En uiteindelijk hebben ze dat. En bevestigd. Is dat bevestigd? Ik heb er ook met die wetenschapper die ik geïnterviewd heb voor deze stukken over gesproken. En hij zei, ja, het is wel. Kijk, de slaapwandelen gebeurt tijdens de non-REM slaap. En die fase van slaap duurt maximaal een half uur. Maar het is heel onwaarschijnlijk dat je. En meeste episodes van slaapwandelen duren een paar seconden of een paar minuten. Dus ja, of je genoeg tijd hebt om zeg maar de kamer van je schoonmoeder te lopen en er om zeep te helpen. Heb je wel een correlatie gevonden tussen slaapwandelen en agressiviteit op een of andere manier? Is dat er? Of is dat niet echt? Of naar jezelf of naar anderen? Nou, sommige slaapwandelers kunnen wel gewelddadig zijn. Of omdat ze dus denken dat er een ernstige situatie is, bijvoorbeeld per ongeluk hun partner ook uit bed gooien of tegen de muur aanzetten. Ik heb een man gesproken die de tv van de muur heeft gehaald. Of per ongeluk door een glazen pui is iemand een keertje gelopen. Ja, als jij in een andere wereld verkeert en je denkt dat er iets aan de hand is, of dat er een inbreker is of wat dan ook, dan kan je natuurlijk zonder dat je dat wil, iemand anders die ook in de kamer is misschien wel per ongeluk pijn doen. Maar dat zijn extreme gevallen, okay. Is ook benadrukt. Dat de meeste mensen zitten op de rand van het bed, gaan schreeuwen, gaan lopen, lopen de trap af, zoeken iets, gaan een beetje rommelen in de gang. Maar stel je voor dat je een nieuwe partner hebt die dit heeft. Je schrik je helemaal de... je schrik je helemaal de pleuris. Ja. Toch? Ja. Gebeurt dat? Herken je die, zijn die verhalen er ook? Waar mensen die zeggen van ja, weet je, ik vind je heel erg lief hoor, maar dat slaapwandelen, nee. Nee man, gaat het niet worden. Nou, ik heb één meisje gesproken die het 3-4 keer per week doet. En die op een gegeven moment wel inderdaad een nieuwe vriend te logeren kreeg. En die tegen hem heeft gezegd, ja, je mag hier slapen, maar ik weet niet wat er gaat gebeuren vannacht. Maar hij dacht, ik blijf gewoon. Dat klinkt dus als een horrorfilm. Dat klinkt als een Paranormal Activity. Nee, maar nu doe je alsof er altijd hele erge dingen gebeuren. Dat zijn de uitzonderingen. Ja. Wat is dan de rode draad die je hebt gevonden in de artikelen en de mensen die je gesproken hebt van slaapwandelaars? Wat zit ze dwars? Of zitten ze eigenlijk meestal niet dwars? Nou, de meeste zit het niet dwars. Behalve dat ze het eng vinden dat ze iets doen in de nacht waar ze de volgende dag helemaal geen weet meer van hebben. Sommige mensen worden wakker in een compleet andere outfit of in de woonkamer of met de ijskast open. En dat is toch een beetje beangstigend. Blijf je deze slaapserie maken? Ja, ik hoop het wel. Heb je al een volgende onderwerp te pakken rond slapen? Je hebt het opgenoemd, hè? Ik heb al slapeloosheid en piekeren gedaan, nachtmerries, narcolepsie, slaapwandelen. Ja. Slaap praten misschien, kunnen we nog doen? Praten in, ja, ik praat in mijn slaap. Maar altijd onbegrijpelijk. Hebben jullie nog ideeën? Ja, ik heb alleen praten in slaap. Heb jij nog een idee? Absoluut niet. Heb jij slaapproblemen? Nee. Nul? Nee, nul. Oké, dan zetten we hier met een heel gezonde... Ik raak soms moeilijk in slaap. En dat is dan door piekeren en stress, denk ik. Ja. Maar verder nee. Wat ook misschien tekort slaap. Mensen die heel weinig slapen. Ja, die heb je ook, ja. Dus ja. Zeg maar, weinig is onder de 4 uur per nacht. Maximaal 5 uur per nacht, max. Ja, dat is een goeie. Heel ongezond, volgens mij. Toch? Ja. Dat is ook een... I'm on it. Kijk, Carlijn Vis met haar serie over slapen. En het verhaal staat morgen in de krant over slaapwandelen in NRC. Dank je wel. Tryna just get back. When you get broken down again, it ain't because you didn't try. I tried to count the days that I've been disappointed. So many hard times, it gets disjointed. But it's hard trying to make a living when you get down again. And you just keep giving me. Every time I get up, something come and bring me down. I get so low sometimes, feel like love won't be the guy. Yeah. I tried my best make my way, but it wasn't enough. Desire burns when your dreams are close to dust. I'm working for the man till it is done. But the hardest part is starting from the start. But it's hard trying to make a living when you get down again. And I'm just keep giving away everything, giving away everything, giving away everything. Yeah. Every time I get up, something come and bring me down. I get so low sometimes. Get up, Teske Brothers uit Australië op NPO Radio 1. Het is inmiddels 2 minuten over 3:30. Straks Pieter van Leugenhagen, hoe hij wereld digitaal nabouwt voor bedrijven. En hoe wij erin gaan leven in die metaverse. En Arjan Dwars is natuurlijk vanaf de Friese Waddenkust. Meneer is het NOS Journaal. NPO Radio 1. Casper Meijer. Ministers Kuipers en Van Gennep doen aangifte tegen Kamerlid Pepijn van Houwelingen van Forum voor Democratie. Van Houwelingen twitterde een bewerkte foto waarin het leek alsof de ministers een nazi-vlag hezen. Beide ministers vinden dat er een duidelijke grens is overschreden. De Russische president Poetin heeft de documenten ondertekend waarmee Rusland officieel de 4 gedeeltelijk bezette Oekraïnse regio's annexeert. Ook de door Rusland geïnstalleerde leiders van Lugansk, Donetsk, Gerson en Zaporizhia hebben hun handtekening gezet. In navolging van andere energiebedrijven stelt ook Green Choice de verhoging van de variabele tarieven uit. Toezichthouder ACM had gewaarschuwd dat klanten 30 dagen van tevoren geïnformeerd moeten worden over een prijsverandering. En de kottervisserij leidt in de eerste 8 maanden van het jaar een verlies van 20 tot 30 miljoen euro, zeggen onderzoekers van de Wageningen Universiteit. Veel kotters hebben dit jaar stilgelegen door de hoge dieselprijs als gevolg van de oorlog in Oekraïne. De ANWB Verkeersinformatie, Helene de Geest praat u bij. Ja, het is behoorlijk druk. Ruim 300 kilometer file staat er. Het meeste staat in Zuid-Holland, Noord-Brabant en Gelderland. Heel veel vertraging nu op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn tussen knooppunt Hoevelaken en Stroe. Je staat er bijna een uur in de file door een ongeluk. Is ook een rijstrook dicht daar. Verder is het druk op de A4 van Den Haag naar Rotterdam tussen Den Haag-Ippenburg en knooppunt Ketelplein. Bijna 40 minuten oponthoud. Je staat ook een uur in de file op de A27 van Breda naar Utrecht tussen knooppunt Gorkum en Lexmond. Bij Lexmond is een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen. Er is daar een rijstrook dicht. Je kunt in dat geval beter omrijden over de A15 richting Nijmegen en dan neem je bij knooppunt Del de A2. Op de A50 van Eindhoven naar Arnhem tussen Nistelrode en Ravenstein moet je ook geduld hebben. Daar is de vertraging 1/2 uur, ook door een ongeluk met een vrachtwagen. En daar is de rechte rijstrook dicht. NPO. Dit is tot 4:00. Welkom in de Metaverse. Het is een boek dat deze week is uitgebracht en het vertelt alles over hoe we straks gaan leven en werken in een virtuele wereld. Een blik op onze toekomst, zou je kunnen zeggen. De Belgische artiest Camille Don bijvoorbeeld gaat in november optreden in die virtuele wereld van Roblox. Eerder heeft Travis Scott dat ook gedaan bijvoorbeeld. Ook heeft hij dat gedaan in een spel. Bij mij te gast vanuit België, de auteur van het boek Welkom in de Metaverse, Pieter van Leugenhagen. En dan weet alles over die virtuele wereld. Waarom fascineert die virtuele wereld zo, meneer van Leugenhagen? Dat is eigenlijk heel organisch gegroeid. We zijn sinds 2014 met ons bedrijf Yonder virtual reality experiences aan het bouwen. En dat is zo geëvolueerd dat er ook augmented reality bij kwam. En dan tijdens de pandemie. En we weten allemaal wat er toen gebeurd is. We mochten niet meer buiten, we mochten niet meer reizen, we mochten niet meer naar kantoor. En een oplossing dat virtual reality en ook virtuele werelden bieden, is dat het mensen samenbrengt op locaties of op momenten wanneer ze niet samen kunnen zijn. En we hebben toen een enorme uptake gezien in de vraag naar het bouwen van virtuele werelden om mensen die dan elkaar kunnen ontmoeten, avatar tot avatar. Ja, kijk, ik weet, de woorden die u gebruikt, die snap ik, hè? Avatar, zeg maar, ik noem even het poppetje waar je mee in die virtuele wereld begeeft. Maar onze luisteraars zijn over het algemeen wat ouder. En ik vraag me af of die virtuele wereld met name gericht is op de jongere doelgroep, of dat ook inderdaad die 50, 55, 60-plusser ermee te maken gaat krijgen? Ik denk dat ze die keuze zelf zullen hebben. Uiteraard zien we een grotere adaptatie bij de jongere generaties. Omdat we sinds eerst dat er een soort van emerging technology... En emerging technology denken we ook aan blockchain, Internet of Things, artificial intelligence... maar ook vroeger smartphones en laptops en computers. Maar het is de eerste keer, zo blijkt nu, dat die technologie naar de mainstream gaat, dus naar de massa gaat... Via de consument en niet via de bedrijven. Hey, vroeger hebben we altijd eerst de voordelen van een computer of van een laptop leren kennen via ons werk, omdat dat ten eerste veel te duur was en de mogelijkheden waren te beperkt om daar al als consument mee aan de slag te gaan. Maar dan werden laptops goedkoper en we zagen daar het voordeel van in, dat we ook echt konden reizen met een computer. Hetzelfde voor de PDA's vroeger nog, dan BlackBerry. Oh ja. Die waren heel beperkt in hun mogelijkheden. Je kon een e-mail sturen, een textmessage, je kon een Excel-file meesturen. En je kon pingen. Voilà, bijvoorbeeld. Ja. Bijvoorbeeld. Maar nu zien we eigenlijk dat gaming... zo eigenlijk de building blocks, de bouwstenen aan het worden zijn van wat we... de metaverse gaan noemen in de toekomst. En daar is heel veel aan het gebeuren. Ja, ik zei net voor de uitzending nog even tegen u... Hè, dat ik zag dat mijn zoon bijvoorbeeld een jaar of twee geleden... al naar het concert ging van Travis Scott op Fortnite. Dat is op YouTube al meer dan 295 miljoen keer bekeken. En Fortnite is een game. En dan kon hij met zijn game-persoonlijkheid, met zijn avatar... kon hij gewoon naar dat concert toe. Dat was 2 jaar geleden al. Is er in die tussentijd heel veel veranderd? Eigenlijk, het is aan het evolueren. En we zien dat Fortnite ook evolueert van een game naar een virtuele wereld. Dat bedrijven of gewoon mensen zelf ook werelden kunnen gaan bouwen op de technologie van Fortnite. En een ander platform zien we Roblox bijvoorbeeld. We zien heel veel merken werelden bouwen op Roblox. We zien massaal veel kinderen, voornamelijk jonger dan 24, spenderen daar heel veel tijd in die virtuele werelden. En eigenlijk is dat logisch dat dan bedrijven of merken of artiesten zich ook in die werelden gaan begeven. Want het basis business of marketing principe is, ga waar je doelpubliek is. En als jouw doelpubliek daar is, dan moet jij als bedrijf niet daar adverteren of proberen connecteren met jouw doelpubliek. Dus we hadden het er voor de uitzending ook over. Er zijn steeds... die jongere generatie begeeft zich steeds meer en meer in gamingwerelden, maar ook op TikTok en dergelijke. Dus het is voor bedrijven, zien we gewoon die shift gebeuren naar die computingplatformen. En de reden van het boek is om die bedrijven waakzaam te maken op enerzijds de opportuniteiten die dat met zich meebrengt, maar ook anderzijds de bedreigingen. Want we hebben het in het verleden al meermaals gezien dat bijvoorbeeld door de opkomst van het internet of ook van de e-commerce een heel tal bedrijven gewoon echt volledig van de kaart gevegen zijn geweest. Dat betekent dat als je niet meedoet, dan ben je gewoon snel weg. Als je niet op die platformen te vinden bent. Voor de ene al sneller dan de andere. Allicht, zo is het in het verleden ook gebleken. En voor de ene waarschijnlijk drastischer dan voor de andere. Maar het is gewoon heel belangrijk dat mensen weten van oké, dit komt eraan. Alle grote technologiebedrijven op aarde, zeven van de top 11 grootste bedrijven ter wereld, gaan massaal hard op de virtual reality of de virtuele werelden. En wat doen ze daar dan? De bedrijven. Ja. Ja, bedoel, de bedrijven die er nu hard op gaan, investeren daar massa's in. Om op die manier ervoor te zorgen dat zij hun community, bijvoorbeeld Facebook... ze hebben vorig jaar hun naam veranderd. Ze hebben er eigenlijk een bedrijf boven gezet. En zij noemen nu Meta. Meta van Metaverse. En zij willen voortaan ook gezien worden als een Metaverse company. En niet meer als een social media bedrijf. Omdat zij voelen dat dit de volgende shift in computingplatformen zal zijn. En zij willen daar ook het voortouw in nemen. Want zij voelen dat ze met Facebook de tractie met de markt aan het verliezen zijn. TikTok slorpt hen volledig op, bijvoorbeeld. Het is zo lastig te voorspellen. Hè? Want ik bedoel, als ik zou zeggen van over 10 jaar... Hè, de platformen die we nu kennen als een TikTok, als Instagram... Facebook ook al, Twitter. De kans dat die bestaan zoals ze nu bestaan... is natuurlijk bijna niet heel, denk ik dan. Wat denk je? Dat denk ik ook. Het gaat gewoon veel te snel om niet continu te innoveren. En voor te lopen op wat er vandaag de dag aan het gebeuren is. Dus Facebook in zijn huidige hoedanigheid... zij bestaan ondertussen 15 jaar of zo. Mm. Ja, hoe dat zij gestart zijn, hebben ze al meermaals geïtereerd naar interface en naar algoritmes en dergelijke. Maar zij merken nu ook dat ze het aan het verliezen zijn tegenover TikTok. En toch zie ik niet nog zo massaal, want ik had gedacht dat het veel meer zou zijn. Ik zie nog wel dat wij interacteren met TikTok of dat we op social media dat soort zaken opzoeken. Maar ik zie mezelf nog niet in een avatar, dus in een digitaal persoon, in een digitale wereld handelen, zoals de jongste generatie kennelijk wel al makkelijker doet? Of kijk ik verkeerd? Ik denk dat dat ook een groot deel onwetendheid is. het feit dat je dat, veronderstel ik, nog nooit gedaan hebt. Maar we hebben gedurende de pandemie en nu nog altijd massa's werelden gebouwd voor bedrijven. Hey, we zijn eigenlijk naar, of ja, waarom bedrijven hiermee bezig zijn, is enerzijds het generatiedingetje. Waar we het over eens zijn, dat de jongere generatie daar gewoon in opgroeit in die virtuele platformen. En anderzijds evolueren we als bedrijf en als werkgever ook meer en meer, en werknemers ook, naar een hybride en een remote werkomgeving. Dus we gaan meer en meer werken van op afstand, of we gaan op ons droomlocatie werken, wonen en toch voor dezelfde werkgever blijven werken. Maar dan moeten we ook gewoon kijken naar de beste manieren om te kunnen samenwerken. En in een virtuele wereld, gerepresenteerd door een avatar, in een driedimensioneel kader, werkt dat gewoon veel beter. Als we nu een één-op-één gesprek hebben via een videocall, via Teams bijvoorbeeld, werkt perfect. Ja. Maar wanneer we met 15 mensen in Teams gaan en jullie willen met 2 tegen elkaar iets vertellen, dat werkt niet. Nee. Dat is one-directional communicatie. 1 iemand praat en de rest moet zwijgen. Maar als we naar 3-dimensionele ruimtes gaan, kan iedereen tegen elkaar praten. Dan kan ik zeg maar met u apart in een kamer gaan. We gaan even naar buiten. Wij praten daar verder. En dat werkt gewoon, maar ik denk, heel veel mensen zijn daar nog niet mee. En de hardware, dan VR-headsets, dat moet ook allemaal nog beter en beter worden, maar dat is een kwestie van tijd, dat die kleiner en ergonomischer worden, maar het komt er sowieso aan. En vandaar het boek om bedrijven en ook onze klanten dan waakzaam te maken van, ga en start met experimentatie, want het komt er hoe dan ook aan. Het boek heet Welkom in de Metaverse en de schrijver is Pieter van Leugenhagen. Dank u wel. We gaan naar nieuws via de NOS. In Brussel zijn de energieministers het eens geworden over een pakket maatregelen dat die rust moeten brengen op de energiemarkt. En dat zorgt voor verlichting bij mensen thuis. NOS-correspondent Ardi Stemmerding. Ja, letterlijk licht waarschijnlijk in huis daardoor. Wat voor maatregelen zijn het? Ja, dat help ik. Het zijn maatregelen die de commissie een paar weken geleden aankondigde. Onder andere betekent dat een verplichte besparing op de elektriciteit. En daarnaast krijgen de landen nu de mogelijkheid om winsten bij energiebedrijven af te romen. En dat geld kunnen ze dan vervolgens weer gebruiken voor de plannen die ze hebben om de energierekening van mensen naar beneden te krijgen. En wat is er gebeurd met het prijsplafond? Wat gaat daarmee gebeuren? Discussiëren vooral. Oh. Het is een eindeloze discussie over het prijsplafond. De lijst van landen in de Europese Unie die dat heel graag wil, die is steeds langer. 15 landen hebben erop gehamerd dat dat er moet komen. Maar dat komt er niet. Onder andere omdat de Europese Commissie zelf, maar ook een aantal landen met Nederland en Duitsland voorop, dat absoluut niet zien zitten. Die zijn bang dat bedrijven hun gas ergens anders gaan verkopen, omdat ze er daar meer geld voor kunnen krijgen. Of dat mensen, omdat het gas goedkoop is, ineens veel meer energie gaan gebruiken. Nou, dat is ook niet de bedoeling, want dan kan het tekort natuurlijk weer oplopen. Dus een algemeen prijsplafond, dat zit er niet in. Het enige wat op korte termijn eventueel wel zou kunnen is een prijsplafond voor Russisch gas. Daarover zitten de landen meer op een lijn. Nederland is daar eventueel ook wel toe bereid. Maar ze zijn er nog niet helemaal uit en daar gaan ze de komende weken over door discussiëren dus. Ja, die maatregelen moeten dus rust op de energiemarkt brengen. Dus zijn ze ervan overtuigd dat dit ook daadwerkelijk gaat helpen, dan ook de maatregelen die ze nu genomen hebben? Een beetje, maar je voelt aan alles dat ook de ministers wel beseffen dat dit de onrust over die hoge prijzen of de zorgen over die tekorten niet weg gaan nemen. Zeker ook niet bij de mensen thuis. En dus praten ze door en moeten we rekening houden met nieuwe maatregelen. Alleen heel veel van die maatregelen zijn ingrijpend. Daar moet je soms echt de energiemarkt voor hervormen. Dus de komende tijd denk ik dat het vooral zal gaan over samen gas en energie inkopen. Hè? Want nu doen de landen dat vaak afzonderlijk, bieden ze tegen elkaar op, drijven ze de prijs alleen nog maar verder op. En ze hopen nu de komende tijd door meer de handen ineen te slaan, die prijs op die manier wat naar beneden te krijgen. Dankjewel, Ardi Stemmerding. Just for you. Oh, to make you know. Boskeks, What Can I Say? Het is vrijdagmiddag. Tijd voor de vogelkoning. Arjan Dwarshuis. Zeg, Arjan Dwarshuis, waar zit je nu weer? Je zit niet naast me. Ja, nee, maar ik heb echt een hele goede reden, hoor. Nou, ik ben benieuwd. Nou, je klinkt teleurgesteld. Ja, natuurlijk ben ik teleurgesteld. Je zit ergens weer heerlijk je beroep en je hobby uit te voeren. Ergens in Friesland, volgens mij. Nee, mijn werk. Ik weet het. De mooiste vogels die je langs ziet komen. Ja, en je moet gewoon eigenlijk hier zitten. Maar oké, maar vertel ons maar. Ik zal je uitleggen. Nee, ik ben natuurlijk een natuurdocuserie aan het maken. Ja. Nederland, Waterland, Vogelland. En daarvoor filmen wij eigenlijk de Nederlandse natuur. En de vier seizoenen spelen een hoofdrol. En nu zijn we aanbeland bij het seizoen herfst. En dan wil je echt die massale vogeltrek wil je filmen. En ja, als er één ding is waar Nederland eigenlijk... Ja, dat moet je zien als het equivalent van de grote trek op de Massa Mara. Weet je wel, alle wilde beesten die daar dan... Wij hebben dat niet met die grote hoefdieren. Maar wij hebben dat als geen ander land hebben wij dat met vogels. En vandaag gingen we naar de Friese Waddenkust. En dan hou ik al heel lang de getijden in de gaten. En ik hou dus eb en vloed en de windrichting. En als al die elementen precies goed vallen, dan kan je dus hebben dat de steltlopers net zo dichtbij komen. Omdat, je moet je voorstellen, die beesten, hun ritme wordt bepaald door niet door dag en nacht, zoals bij ons, maar door eb en vloed. Dus die vogels komen vanuit Groenland, de Arctische toendra, van Rusland, van Scandinavië, komen ze helemaal naar de Waddenzee en daar moeten ze bijtanken. Ze hebben dan ongeveer de helft van hun lichaamsgewicht verloren. Dan moeten ze heel veel eten. En dat doen ze eigenlijk de hele dag op dat droogvallende wat. Maar als het dan vloed is, dan kan dat niet meer. Dus dan moeten ze rusten op een eilandje zoals Griend bijvoorbeeld. Of een zandplaat ergens. Maar ze willen zo lang mogelijk eten. En als je dan precies met de juiste weersomstandigheden en de juiste getijden, als je dan langs die Friese Waddendijk zit, dan komen die steltlopers echt vlak voor je voeten met tienduizenden tegelijk. Ja, en dat is zo waanzinnig. Dus dit keer waren we daar ook weer. En dan eerst zie je eigenlijk alleen één grote slikplaat. En denk je, waarom ben ik hier überhaupt? En dan zie je heel ver weg zie je een soort beetje krioelende massa. En dat komt dan steeds dichterbij. En op een gegeven moment begin je ze te horen. Dus dan hoor je die bonte strandlopers. En dan hoor je die zilverplevieren en hoor je dat... Door ertussen en dan af en toe. Ja, zo klinkt dat. Dit is de bonte strandloper, toch? Dit is een beetje het wat je dan hoort. Gewoon tienduizenden vogels door elkaar. Maar je hoort vooral bonte strandlopers. En dan gaan mijn nekharen gaan al een beetje overeind staan. En op een gegeven moment dan zitten ze dus gewoon met z'n tienduizenden. Zitten ze echt bijna op je schoen. En dat is zo waanzinnig. En dan af en toe komt er dan dan zien we van... Dus dan mijn cameraman Tom, die zit dan klaar met de lens. Al op de grootste groep steltlopers. En dan zie je van rechts zie je zo'n bruine kiekendief, zo'n roofvogel. Die komt dan laag over de kwelder zo aanvliegen. Dus dan roep ik, Tom, nu klaar. En dan gaan ze allemaal op. En dan als één organisme beweegt dat door de lucht. En dan zwenkt het weer. En dan zie je die witte ondervleugels, die lichten dan op tegen de donkere lucht. En het is één groot spektakel. En ik vind het ook gewoon... Het is altijd wel, het emotioneert zelfs wel een beetje als je bedenkt wat die beesten voor prestatie leveren. Ja, dus, waarom? Dus je moet. Ze broeden op de hoge Arctische toendra, wat ik al zei: Groenland, Scandinavië, Siberië. En het is een reis van duizenden kilometers, 4000 kilometer bijvoorbeeld voor de Kanoet-strandloper, naar hier. Dat doen ze in één ruk. Zonder dat ze eten, drinken of slapen. En moet je voorstellen, als je dat in mensentaal zou vertalen. Dat heeft dus beroemde trekvogelonderzoeker Teunis Piersma heeft dat gedaan. Die heeft dat proberen een beetje in mensentaal uit te leggen. Dan is het alsof zo'n vogel 126 marathons achter elkaar aflegt. Zonder eten, drinken of slapen. Holy dat shit. Dat is in... Ja, en dan altijd als dan denk ik, dan wij als mensen, We hebben natuurlijk een. Wij zien onszelf als soort superieure wezens. En met ons intellect kunnen we alles maken. Maar we maken ook eigenlijk heel veel kapot, natuurlijk. Hè? En zo die vogels, die zijn gewoon volstrekt aangepast aan de elementen, aan de natuur. Die leveren prestaties waar je bijna niet. Daar kan je bijna niet bij, weet je wel. Dat is zo waanzinnig. En met name die vogeltrek, dat is iets waar ik altijd weer... Word je gewoon heel blij. Ook weer waanzinnig. Ik wil nog één soort erbij pakken, Arjan, want dat is toch wel een bijzondere soort. De vulp. Even luisteren. Ja. Kijk, het bijzondere volgens mij van de... Ja, die vulp is toch heel bijzonder. Het is niet alleen op natte gebieden, maar hij komt toch ook op drooggebieden voor? Ja, ze broeden. Het is ook een broedvogel in Nederland. Dus je moet je voorstellen, we krijgen in de winter krijgen we Siberische wulpen. Die komen hier overwinteren. Maar je hebt ook gewoon wulpen die broeden in Nederland. En die zitten in de duinen, op de eilanden, in de weilanden. Maar het is een ernstig bedreigde broedvogel. Dus je moet je voorstellen, de twee meest recente uitgestorven vogelsoorten in Europa en Noord-Amerika zijn beide wulpsoorten. Oh. De Eskimo-wulp in Noord-Amerika en de Dunbeck-wulp, die tot een eeuw geleden zelfs in Nederland met regelmaat vermoedelijk te zien was. En dat laat zien dat die groep van vogels heel gevoelig zijn voor verandering. Zo ook de wulp. En die wulpen die zijn nu gevoelig voor verstoring en zo. En ook in die Waddenzee, een van de dingen die ze eten zijn bijvoorbeeld kokkels, hè? Oh. En nu door die extreme hitte die er is geweest in augustus... is er enorme sterfte geweest van kokkels in de Waddenzee. En dat kan dan weer een impact hebben op die populatie. Maar vandaag gelukkig achter die hele berg met bondstrandlopers, bombekplevieren en zilverplevieren en zo... stonden dan ook nog, 800-900 wulpen met een lange naar beneden gekromde snavels. Precies, heeft een mooi ezelsbruggetje toch, Arjan, bij de wulp. De wulp wijst naar je gulp. De wulp wijst met zijn snavel naar zijn gulp, ja, zeker. Dat is de kluut, wat de kluut naar zijn snuit. Ja, de kluut om mijn oog, dat is een snuit. Maar dat slaat eigenlijk nergens op. Nee. Arjan, ik zie je volgende week dan weer. Veel plezier. Dank Carlijn Vis. En dank ook voor het luisteren. En volgende week zijn we er gewoon weer, hoor. Kijk, we gaan eruit met de gulp. Op zijn gulp. Afrotros, de omroep voor ons. NPO Radio 1, Nieuwsweekend. Morgenochtend om 8:30. Drones die samenwerken als vliegende bouwvakkers. Volgens Theo Salet van de TU Eindhoven wordt bouwen hierdoor goedkoper en duurzamer. We doen dit graag om iets ermee te gaan doen voor de praktijk. Schrijver P.F. Tomese over zijn nieuwe boek Swansdale. Een schrijver wil een wereld oproepen waar die lezer in kan ronddwalen. Politiek commentator Kees Boonman bespreekt de Haagse politiek. Een overheid die er toch moet zijn voor de mensen. En natuurlijk de boeken met Lieden wij de Paris. Maar de taal en het verteltalent en het vermogen is dat echt toch wel meeslepend. Max Nieuwsweekend. Op NPO Radio 1. Morgenochtend om 8:30. Wie luistert, weet meer. Ster. Ben jij of ken jij iemand met de diagnose Parkinson? Het CADR in Leiden doet onderzoek naar een nieuw geneesmiddel bij patiënten met Parkinson. Kijk snel op ziektevanparkinson.nl voor meer info en draag bij aan een middel voor Parkinson. Meld je nu aan op ziektevanparkinson.nl. Kun je rijden op de wind? Elektrisch rijden is pas echt groen als je op duurzame energie rijdt. Met Van der Bron kun je 100% groen laden. Het CADR zoekt ook gezonde mensen voor onderzoek naar geneesmiddelen. Voor deelname ontvang je een vergoeding. Doe iets goeds voor een ander. Meld je aan op proefpersoon.nl. Je wil als organisatie digitaliseren. Investeer je in standaardoplossingen, in maatwerk of in een combinatie van beide? KPMG helpt je met juiste inzichten, concrete acties, werkelijke oplossingen. Ga naar kpmg.nl. Klasseuitstraling van de dames hygiënebox Riamant. Schoonmaakbedrijf Raggers, zo duurzaam als een diamant. KPMG helpt je en dat is mensenwerk. Iets voor jou? Ga naar kpmg.nl.